चिनुतम शरण्यम वृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाद्विपोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम त्यक्त्वा सुदुस्तज सुरेशितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठयाचसाय दिगादरण्यं जसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। ग्रंथाधिष्ठात श्री सीतारामाभ्यां नमः। सर्वोपचाराधे गंधास्य पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि श्री तुलसी नमः। पाद दुर्गा स्नानीयं जलम समर्पयामि गंधा पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पमालां प्रधापयामि माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया दत्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। नैवेद्यं निवेदयामि आचमनीयं जलम ऋतुफलं ताम्बूलं नमस्करोमि तुलसी हेम रूपाञ्च रत्न रूपाञ्च मञ्जरीं श्रीकृष्ण पूजा प्रीत्यर्थं अर्पयामि हरिप्रियां। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्वाहुरपरो हरिः अभाललोचनशम्भुर्भगवान् वादरायण। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। फूलवृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्याम सुंदर श्री हमने महारानी की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री चौरासी कोस ब्रजमंडल धाम की जय। जगज्जननी यज्ञेश्वरी पूज्या श्री कामधेनु गो माता की जय। श्री मनोरथ वत्स की जय। श्री रेवा तुलसी वत्सा की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। सब संतन की जय। सब हरिभक्तन की जय। सब विप्रन की जय। जय जय श्री राधे। ओम नमः।

अवतार रामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री सप्तकोश गिरिराज की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री पत्मेड़ा गोधाम की जय। श्री चौरासी कोश ब्रजमंडल धाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री सौगंधनी शिला की जय। श्री काम्यक बन महातीर्थ की जय। श्री वृंदा देवी की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय। परम सिद्ध संत पूज्य बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री झूलन बिहारी बिहारी जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। उनके परम पावन ग्रंथ श्री विनय पत्रिका जी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। रस ब्रजवास महामहोत्सव की जय। श्री राधा गोविंद देव भगवान की जय। श्री राधा गोपीनाथ जी महाराज की जय। श्री राधा दामोदर जी महाराज की जय। श्री राधा श्याम सुंदर जी महाराज की जय। श्री राधा विनोदी लाल जी महाराज की जय। श्री राधा सरस बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री राधे। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के सिद्धांत ग्रंथ साधकों के लिए अत्यंत उपयोगी ग्रंथ श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से सत्संग लाभ हम सबको प्राप्त हो रहा है। पूरा ही कर दो। कल तक लगभग 3-4 दिन में एक पद जिसमें सत्संग साधु संघ की महिमा का वर्णन गोस्वामी जी ने किया है। संतों का संग ही सत्संग है। संतों का चरण जल जिसे प्राप्त करने का सौभाग्य मिल गया वह किसी भी योनि में पड़ा हुआ जीव क्यों न हो उसका परम कल्याण हो गया। इतना प्यारा पद वो तो कल हमने पूरा कर दिया खींचतान के, नहीं तो ऐसा बढ़िया पद कि एक एक पंक्ति कम से कम एक एक दिन के प्रवचन 9 दिन का 9 चरण है इस पद के, तो 9 चरण जो है कम से कम 9 दिन का समय तो चाहिए था। इतना अद्भुत पद है। आगे जो आज पद जिसका स्मरण करेंगे 98वां पद वो भी बड़ा अद्भुत है। उस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि हे प्रभु आपने रावण का वध कर दिया प्रतिज्ञा आपने की निश्चर हीन करहूं मही भुज उठाए प्रण कीन सकल मुनिन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। आपने प्रतिज्ञा की लेकिन भगवान अभी काम पूरा नहीं हुआ, अभी असुरों का विनाश पूरी तरह हुआ नहीं है, आपको कृपा करके एक और राम राज्य की स्थापना करनी है। वो राम राज्य कहाँ स्थापित करना है आपको, बहुत ध्यान से सुने, वो राम राज्य कहाँ स्थापित करना है। कहते हमारे हृदय में कलयुग ने रावण राज्य कायम कर रखा है, तो हृदय के जो रावण कुंभकर्ण मेघनाथ खरदूषण आदि हैं, इनको बाहर निकालो, इनको समाप्त करो और हमारे हृदय सिंहासन पर आपका गुरुदेव भगवान राज तिलक करें। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुन कीना पुनिषद विप्रण आयुष दीना। तो आप हमारे हृदय को अयोध्या बना करके हमारे हृदय के राज सिंहासन पर श्री किशोरी जी के सहित पूरे परिकर के सहित आप विराजमान हो जाइए, ये भाव है। बड़ा अद्भुत पद है, क्या कहना। पहले हम कल वाले पद जिसको कई दिन तीन चार दिन हम चर्चा कर रहे थे, संतोष नहीं हो रहा इसलिए केवल पद का उच्चारण मात्र कर देते हैं। आज बड़े सौभाग्य की बात है, हम जिन्हें अपनी दृष्टि से संत के रूप में ही स्वीकार करते हैं, हम तो खाली भेष वाले हैं और असलियत में जिनमें संतत्व है, ऐसे हमारे परम आदरणीय श्री बलदेव दास जी जयपुर से पधारे हैं, तो हमें तो आज की तिथि पर कथा कहने के पहली फल मिल गया और एक पूज्य संत भगवान भी कृपा करके पधारे हैं जो सन्मुख कुर्सी पर विराजे हैं, उनको भी हम सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। और कल तक जिस पद की चर्चा की उसका एक बार उच्चारण करके फिर आज जिस पद की चर्चा हमें करनी है उसकी हम चर्चा करते हैं। देव देहि सतसंग, देव देहि सतसंग। हे देव आप सत्संग दीजिए, सत्संग माने संतों का संग दीजिए। देव देहि सतसंग, निज अंग श्री रंग, भव भंग कारण शरण शोक हारी। देहि सतसंग, निज अंग श्री रंग, भव भंग कारण शरण शोक हारी। ये तु भवदंघ्रि पल्लव समाश्रित सदा, भक्तिरत विगत संशय मुरारी। असुर सुर नाग नर यक्ष गंधर्व खग, रजनिचर सिद्ध ये चापि अन्य, संत संसर्ग त्रैवर्ग पर परम पद प्राप्य निहि प्राप्य गति त्वयि प्रसन्ने। व्रत्र बलि बाण प्रहलाद मय व्याध गज, गृध्र द्विज बंधु निज धर्म त्यागी, साधु पद शलिल निर्धूत कलमस सकल, स्वपच यवनादि कैवल्य भागी। शांत निरपेक्ष निर्मम निरामय अगुण, शब्द ब्रह्मी कपर ब्रह्म ज्ञानी, दक्ष समदृक स्वदृक विगत अति स्वपरमति, परम रति विरत तव चक्रपाणी। विश्व उपकार हित व्यग्रचित सर्वदा, त्यक्त मद मन्यु कृत पुण्य राशि यत्र तिष्ठन्ति तत्रैव अज शर्व हरी सहित गच्छन्ति क्षीराब्दिवासी। संतों के गुणों का वर्णन करते इस पद में कहा है कि ऐसे संत जहां विराजते हैं वहां ब्रह्मा जी शंकर जी क्षीर साई भगवान नारायण चलकर पहुंच जाते हैं। संपूर्ण त्रिदेव संपूर्ण देवी देवताओं के सहित तीर्थों के सहित ऋषियों के सहित ऐसे संत की सन्निधि में ही निवास करते हैं। वेद पय सिंधु सुविचार मंदर महा अखिल मुनि वृंद निर्मथन करता सार सत्संग मुद्धृत्य इति निश्चितम वदति श्री कृष्ण वैदेही भरता। एक समुद्र मंथन तो भगवान की आज्ञा से दैत्य और दानव इन्होंने मिलकर के किया और उसमें अमृत की प्राप्ति के लिए उद्योग किया गया और अमृत नहीं मिला, मिला विष। भगवान शंकर ने विष का पान करके प्रजा की रक्षा की। देवता सतोगुण प्रधान है रजोगुण प्रधान है और दैत्य सतोगुण रहित हैं, रजोगुण और तमोगुण ही उनमें प्रधान है। ऐसे लोगों के द्वारा समुद्र मंथन किया गया, कोई गुणातीत नहीं है लेकिन भगवान के भक्त त्रिगुण से ऊपर उठे होते हैं, गुणातीत होते हैं। ये गुणातीत जो संत हैं इन्होंने भी एक समुद्र मंथन किया। कौन सा समुद्र मंथन किया? बोले वेद पय सिंधु, वेदादि शास्त्रों का जो ज्ञान है ना वही उनके हृदय में क्षीर समुद्र के समान भरा हुआ है और हिलोरें ले रहा है। ज्ञान रूपी प्रेम रूपी महान समुद्र उनके हृदय में लहरा रहा है। वेदादि शास्त्रों का बोध ही क्षीर समुद्र के समान उनके हृदय में तरंगायित हो रहा है। उस अपने हृदय में भरे हुए वेद रूपी क्षीर सिंधु के मध्य में अपने दृढ़ विचार रूपी मंदराचल को विराजमान कर देते हैं। दृढ़ विचार क्या है? अवलोन सानी अवनान से हूं पायो नाम चारु चिंता मणि उर करते न खसे हूं अवलोन सानी राम अवनान से हूं जान की जीवन की बलि जय हूं। ये जो निश्चय है ना, मेरी गति तुम ही न और तो पाऊं, ये इस प्रकार के जो परिपक्व विचार हैं वही है मदराचल। उस मदराचल को दृढ़ भक्ति अखंड भक्ति अविचल भक्ति ऐसा जो मंदराचल है उसको अपने हृदय के वेद रूपी क्षीर सिंधु में उतार देते हैं। अब देखो मंदराचल का आधार कौन है? मंदराचल डूबता हुआ मंदराचल उसका आधार है भगवान कच्छप। इसका मतलब है संतों के जो शरणागति के भक्ति के दृढ़ सिद्धांत हैं, भगवत सन्मुखता के वैष्णवता के जो दृढ़ सिद्धांत हैं, वो सिद्धांत मदराचल के समान सुदृढ़ हैं और वो किसके ऊपर आधारित हैं? उनकी आधारशिला क्या है? तो जैसे मदराचल कच्छप भगवान पर टिका है ऐसे ही संतों के विचार रूपी मदराचल भी भगवान का आश्रय लेकर स्थित है। वो नीचे कभी जाते ही नहीं और वो मंथन स्वयं भगवान करते हैं समुद्र मंथन में सहयोग, तब मंथन होता है, या भगवान ही विचार करने की शक्ति देते हैं। तो संतों ने विचार किया, क्या विचार किया, बोले मथन मथन किसने किया, अकेले तो मंथन क्रिया होगी नहीं, क्योंकि आप छोटी मथानी से लेकर के और एक मटकी में और मथानी डाल करके रई डाल करके आप मथ सकते हैं अकेले, लेकिन कथनचित आपको समुद्र मंथन करना हो तो आप अकेले उसे नहीं मथ सकते। मंदराचल को अकेले भला कौन मथेगा, उसमें तो अनेक महात्माओं की आवश्यकता पड़ेगी। वे महात्मा कौन हैं? वे महात्मा और कोई दूसरे नहीं हैं, द्वादश महाभागवत स्वयंभूर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम् द्वादशैते बिजानीमो धर्मम भागवतम भटा गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम यजगात्वामृतमश्नुते। हैं ये वशिष्ठ वाल्मीकि प्रभृति व्यास प्रभृति ऋषि और इस कलिकाल में प्रकट हुए श्री शंकराचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्री निम्बारकाचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री विष्णु स्वामी आचार्य, श्री वल्लभाचार्य, श्री श्रीमन महाप्रभु जी, उनका संपूर्ण परिकर, श्री तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, मलुकदास जी, मीराबाई, सहजोबाई, चरणदास जी आदि आदि जितने संत महापुरुष हैं, ये सबके सब उस वेद रूपी क्षीर सिंधु को मथने वाले, ये सब आचार्य ऋषि मुनि महात्मा यही मथने वाले हैं। अब देखो वहां तो रजोगुण तमोगुण प्रधान असुर और सात्विकता और कुछ रजोगुण वाले देवता, और यहाँ सबके सब गुणातीत हैं, सब जीवन मुक्त भगवत भक्त हैं, भगवत पार्षद हैं। इन्होंने मंथन किया, मंथन करके यहाँ विष निकला ही नहीं, यहाँ एक अमृत निकला। क्या अमृत निकला, बोले वेद पय सिंधु सुविचार मंदर महा अखिल मुनि वृंद निर्मथन करता सार सत्संग मुद्धृत्य इति निश्चितम वदति श्री कृष्ण वेदर्भि भर्ता। संतों ने वेद रूपी क्षीर सिंधु जो उनके हृदय में हिलोरें ले रहा था उसका मंथन महात्माओं के साथ मिलकर के किया तो उससे अमृत निकला। कौन सा अमृत निकला, सत्संग रूपी अमृत निकला, साधु संग रूपी अमृत निकला, साधु संग रूपी अमृत। अमृत की एक आजकल की भाषा में वैरायटी कहते हैं, एक वैरायटी नहीं, अनेक प्रकार का अमृत। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम् श्री राम नामामृतम् नामामृतम् तव कथामृतम् तत्र जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापम् श्रवण मंगलम् श्रीमदाततम् भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। नामामृत कथामृत रूपामृत लीलामृत धामामृत वृंदावन महिमामृत क्या है, ये धामामृत है। भक्त चरितामृत चैतन्य चरितामृत यही जो है ये अमृत निकला। वहां तो एक ही अमृत निकला और उस अमृत के लिए लड़ाई झगड़ा भी भया और उसको पीकर कोई अमर नहीं हुआ, किसी के विकार नष्ट नहीं हुए, पर ये हरि गुरु संतों का श्रेयस रूपी अमृत, इनके नाम रूप लीला रूपी अमृत का की एक बूंद भी जिस भाग्यशाली को मिल गई वो मरने के बाद नहीं जीते जी मुक्त हो गया। कहते संतों ने जो मंथन किया उससे अमृत निकला सत्संग का, ये कौन कह रहा है, ये किसने कहा कि अमृत निकला। तुलसीदास जी कहते हैं निश्चितम, ये निश्चित बात है, इस संतों के द्वारा वेद रूपी क्षीर सिंधु में अपने विचार रूपी मद्राचल को स्थापित करके जो संतों ने मंथन किया उससे सत्संग का अमृत निकला। ये कौन कह रहा है? बोलिए निश्चय पूर्वक बदति वैदर्भी, बदति श्री कृष्ण वैदर्भी भर्ता, रुक्मिणी नाथ द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ये कह रहे हैं भैया सच्चा अमृत तो संतों ने मत कर निकाला वही है। ये संत का ये अमृत कैसा है, सत्संग रूपी अमृत कैसा है? बोले शोक संदेह भय हर्ष तम तर्ष गण साधु सद्युक्ति विच्छेदकारी यथा रघुनाथ सायक निसाचर चमु निचय निर्दलन पटुबे गवारी। जैसे राम जी का बाण अमोघ है, एक ही बाण असंख्यों रावण राक्षसों का वध कर देता है। टूणे नैक शरक करेण दसधा संधान काले शतम चापे भूत सहस्र लक्ष गमने कोटिश्च कोटिर वधे अंते चर्वन चार्वन कर्व बाण निकरई सीतापते क्षोभितम एतद बाण पराक्रमस्य महिमा सत्पात्र दानम यथा। राम जी जब तर्कस से बाण निकालते हैं, उस समय तर्कस से छूटे तब तो एक होता है, निकालते निकालते एक के दस हो जाते हैं। जैसी धनुष के निकट पहुंचता है, संधान का समय निकट आता है, तो वो दस के सौ हो जाते हैं। धनुष पर विराजमान करते ही सौ के हजार हो जाते हैं, प्रत्यंचा से छोड़ते ही हजार के लाख हो जाते हैं, और आगे शत्रु तक पहुंचते पहुंचते करोड़ हो जाते हैं, फिर अरब खरब हो जाते हैं, अब फिर एक होकर के पुनः तर्कस में चले जाते। ऐसा है राम जी के बाण का पराक्रम। कहते जैसे राम जी का बाण ऐसा है, राम जी के बाण में जो सामर्थ्य है, संतों की बाणी में वही सामर्थ्य है। राम जी का बाण और संतों की बाणी, क्या अद्भुत बात। सहजो भाई गौने के समय, गोना होता ना दिरागमन, गौने के समय सहजो भाई अपनी ससुराल जा रही थी, उनका सुहाग उनका पति आया था लेने के लिए, और भी सब लोग थे। श्री चरणदास जी महाराज दिल्ली की घटना है, अपने धूना पर विराजमान थे। बड़ी श्रद्धा से सहजो भाई ने बाबा के चरणों में प्रणाम किया और आज्ञा मांगी कि मैं अब अपने पति गृह जा रही हूं। बाबा की वाणी निकली और बाबा ने कहा, श्री चरणदास जी महाराज ने कहा, क्या कहा? सहजो तुम कह रही हो कि हम जाएंगे जाएंगे, यहां रहने कौन आया है? जाना है रहना नहीं, जाना है रहना नहीं, मरना विश्वास, जाना है रहना नहीं, मरना विश्वास, सहजो तनिक सुहाग पे तेने काहे गुठायो शीश। इतना श्रृंगार क्यों किया? सब जाने वाले हैं, कौन रहने वाला यहां? बस इतनी सी बात से सहजो भाई को पूर्ण वैराग्य हो गया। तत्काल पुनः प्रणाम करके कहा, अब इन चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाना, हो गया जीवन का अध्याय बदल गया। इसलिए संतों ने कहा, चरण दास सदगुरु मिले सहजो शिष्य सुजान एक शब्द में मिट गई सबरी खेचाता, एक शब्द में काम बन गया। भैया धरती भट्टी में बीज डालने से थोड़ी अंकुरित होगा, ऊसर बंजर पत्थर पर बीज पटकने से थोड़ी उगेगा, किसी उर्वरा भूमि में बीज का बपन करोगे तो उगेगा। श्रद्धा और प्रेम से संपन्न जो सत्शिष्य है, जिसमें शिष्यता है, ऐसा भावुक शिष्य वह उर्वरा भूमि के समान है और संत सद्गुरु की वाणी अमोघ बीज के समान है। आहा, सबके ऊपर वाणी का प्रभाव नहीं होता, सत्पात्र के ऊपर ही वाणी का प्रभाव होता है। सत्पात्रता भी सत्संग से आवेगी। खूब नाम जप करो हरि गुरु संतों के अपराध से बच करके, और खूब नाम का आश्रय लो, धाम का आश्रय लो, नाम का आश्रय लो, भगवत चरित्र और भागवतों के चरित्र का आश्रय लो। बस यही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे वह पात्रता प्राप्त होगी, जिससे संत सद्गुरु की वाणी तत्काल हमारे जीवन को बदल देगी। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, परम श्रद्धेय स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज, पूज्य श्री कर्पात्री जी के गुरु भाई, बरुआ सागर वाले स्वामी जी, पवित्र कान्यकुब्ज विप्रकुल में उनका जन्म हुआ था। अंग्रेजी जमाना था, उस जमाने में वो डॉक्टरी पढ़े हुए थे। आप विचार कर सकते हो कि उस जमाने में आज से लगभग 80-90 वर्ष पहले उन्होंने डॉक्टरी पास की थी। बड़े डॉक्टर, डिग्री बड़ी डिग्री थी उनके पास, और अपनी मित्र मंडली के साथ प्रयाग कुंभ में गए। वहां पूज्य स्वामी श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज, जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज, उनका शिविर लगा था। स्वामी जी पर्णकुटी में ही रहते थे और उनके दर्शन के लिए लोग आ रहे थे। एक व्यक्ति चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि जो भारतीय वेशभूषा में हो वे ही कृपया पांडाल के भीतर आकर स्वामी जी को दूर से प्रणाम कर सकते हैं, जो भारतीय वेशभूषा में नहीं है वे स्वामी जी के निकट नहीं आ सकते, ऐसा एक व्यक्ति कह रहा था। इतनी सी बात से उनको वैराग्य हो गया स्वामी श्री शरणानंद जी को, वे रोने लग गए। अरे हमने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और हम ऐसी वेशभूषा धारण किए हुए हैं, पैंट पतलून, के एक महान संत का दर्शन करने उनके निकट नहीं पहुंच सकते। हाय हाय, ये वेशभूषा का कुसंग मुझे क्यों मिला। और महाराज जी तुरंत जाकर उन्होंने त्रिवेणी संगम में अपना वो जो पैंट पतलून जो कुछ था उठा करके सब पटक दिया, फेंक दिया। ठंड का समय, माघ का महीना, महाराज स्नान करके और एक तौलिया लगाए हुए छुछुरते हुए, नई अवस्था, 20-22 साल की आयु रही होगी, और वो आ गए। स्वामी जी तब तक भीतर जा चुके थे। उन्होंने ब्रह्मचारी को कहा कि एक गौर वर्ण का नवयुवक बाहर खड़ा है, उसे बड़े प्रेम पूर्वक मेरे निकट ले आओ। लेके आए, आते ही स्वामी जी ने ऐसी कृपा की मानो जाने कितने जन्मों का परिचय हो। और फिर उनको नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी, कुछ दिन संस्कृत पढ़ाया, कुछ योगाभ्यास कराया, और इसके बाद फिर उन्हें सन्यास दीक्षा दे दी। देख लो, यहाँ जीवन भर लोग सुनते कहते रह जाते, कुछ नहीं बदलता, अब वहाँ एक घोषणा करने वाले ने कह दिया तो इतने से ही उनका संसार बदल गया। क्योंकि भूमि जो उर्वरा होती है उसमें कोई बीज कैसे आड़ा टेढ़ा कैसे बीज पड़ जाए, तुरंत अंकुरण होना ही है। आहा, इसलिए शोक संदेह भय हर्ष तम तर्ष गण साधु सद्युक्ति विच्छेदकारी, शोक संदेह भय हर्ष तमोगुण तृष्णा ये सारे के सारे दोषों को संतों की वाणी सर्वथा समाप्त कर देती है। जैसे राम जी का बाण ऐसे ही संतों की वाणी। पिछले महाराज जी खूब महापुरुषों ने कहा है, हमारी श्री मीराबाई जी कह रही हैं, री मेरे पार निकस गया सतगुरु मारा तीर रे, मेरे पार निकस गया सतगुरु मारा तीर। ये राम जी का तीर और संतों की वाणी, बलराम जी का बाण और संतों की वाणी अमोघ होती है। इसलिए यत्र कुत्रापि मम जन्म निज कर्म बस भ्रमत जग जोनि संकट अनेकम तत्र त्वद भक्ति सज्जन समागम सदा भवतु मे राम विश्राम मेकम। हे भगवान, यदि हमारे कुछ कर्म ऐसे शेष हों कि उन कर्मों के कारण हमें पुनः संसार के चक्र में पड़ना हो तो हम ये बिल्कुल नहीं कहते आप हमको उबार लीजिए, मुक्त कर दीजिए। भगवान, जहाँ कहीं मेरा जन्म हो आपके चरण कमलों में हमारी अव्यभिचारिणी दृढ़ भक्ति आपके चरण कमलों में हो और जीवन पर्यंत संतों का चरण आश्रय मिलता रहे, संतों का समागम संतों का सत्संग मुझे प्राप्त होता रहे, क्योंकि आपकी भक्ति और संतों का संग सत्संग यही जीव का एकमात्र विश्राम स्थान है। हे तुलसीदास जी महाराज कहते कि हे भगवान, हमारी समझ में आपकी कृपा से आ गया है। क्या आ गया समझ में? बोले प्रबल भव जनित त्रय व्याधि भई सज भगति भक्त भई सज्य मद्वई तदर्शी संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं किमपि मति मलिन कह दास तुलसी। हे भगवान, आपकी कृपा से मेरी समझ में अच्छी प्रकार से आ गया है कि इस भव रोग की औषधि केवल और केवल भक्ति ही है और वह भक्ति बिना संतों की कृपा के आज तक किसी को मिली ही नहीं। प्रबल भव जनित त्रय व्याधि भई सज भगति, एकमात्र भई सज औषधि भक्ति है और वो भक्ति बिना संतों की कृपा के किसी को नहीं मिलती। कहते हैं संत भक्त कहते किसको हैं? हैं? देखो महाराज जी, ध्यान से ध्यान देने की बात है, भक्ति तो औषधि है, रसायन है, पर एक रसायन देने वाला कौन है? अब हमारे जड़खोर वाले वैद्य जी बढ़िया बढ़िया सुंदर औषधि बनाते हैं। कल उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बनाई, वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय ब्रज की गायों के विशुद्ध दुग्ध का अर्क निकाला, दुग्ध गो दुग्ध तक गो दुग्धार्क। अब उन्होंने कल थोड़ा सा प्रयोग किया था, दस दस शेर दूध का थोड़ा सा अर्क निकला, पुरानी जो आयुर्वेद की पद्धति है उससे। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं उनकी आंत इतनी कमजोर हो जाती है उनको दूध ही नहीं पचता, अब शुगर है कोई पौष्टिक चीज खा नहीं सकते, दूध भी पचता नहीं, तब वो निरंतर कमजोर होते चले जाते हैं। टीवी के मरीज वो दूध पिए तो उनको कफ बने। तो अब ऐसी चीज भगवत कृपा से उन्होंने बनाई है कि उसको दुर्बल से दुर्बल जो बिल्कुल जिसकी आंख काम न कर रही हो वो भी उसको लेकर के उतना ही लाभ प्राप्त, उससे ज्यादा लाभ प्राप्त करेगा। दूध पीने से जितना लाभ होता है उससे ज्यादा लाभ गो दुग्धार्क लेने से होगा। कल वो बता रहे थे कि किन किन चीजों पर ये काम करेगा। पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति भी ले सकता है। तो ये बात हमारे सहज प्रसंग बस इसलिए आ गई कि इतनी बढ़िया चीज उन्होंने बनाई मान लो, लेकिन वो मरीज के पास अपने आप तो नहीं पहुंच जाएगी। वैद्य चिकित्सक जब उस तक पहुंचाएगा तभी पहुंचेगी। ठीक इसी प्रकार से भक्ति अचूक रसायन है, भवरोग की दवा है, लेकिन उस रसायन को देने वाले भवरोग वैद्य संत ही हैं। भवरोग वैद्य संत हैं श्री सीताराम, आ जाओ, भवरोग वैद्य संत ही हैं, भवरोग वैद्य संत हैं। ये संत इस औषधि को देते हैं। अब ध्यान से सुनो, बहुत ऊंची बात कहने, क्या करें, संतोष नहीं हुआ इसलिए फिर हमको लगा कि कुछ थोड़ा कहना जरूरी है। एक झोला छाप डॉक्टर भी होते हैं, एक झोला छाप डॉक्टर होते हैं जिनके संबंध में लोग कहते हैं नीम हकीम तो जान को खतरा, संग्रहणी का बीमार, उसको बार बार परेशानी हो रही थी, बार बार उसे शौचालय में जाना पड़ता था, अतिसार हो रहा था, संग्रहणी हो रही थी, और कोई नीम हकीम मिल गए। तो नीम हकीम ने क्या किया जानते हैं? उन्होंने सोचा कि भाई जब तक भीतर मल रहेगा तब तक निकलता रहेगा, ऐसी बढ़िया दवाई दो कि पूरा मल ही बाहर निकल जाए, निर्मल हो जाए एकदम। ये वो महाराज इतना निर्मल बना दिया उन्होंने कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ऐसी दवाई दी कि उसको इतना ज्यादा मल के ऊपर ही तो शरीर चुका हुआ है, सारा मलमूत्र निकल गया, मर गया आदमी। वैद्य जी बैठे थे, बोले अभी बस चलेगा, फरेगा, दौड़ेगा, वो तो मर गया, मर गया। तो लोगों ने कहा कि मारो मारो मारो, देखो कितना बढ़िया मरीज, मरासू नहीं था, फिर उसने आके मार डाला। तो सुनने में आया है कि खिड़की से कूद करके वैद्य जी भागे, तब उन्होंने अपने प्राण बचाए। ऐसे भी डॉक्टर होते हैं, झोला छाप। इसलिए झोला छाप डॉक्टर नहीं, ठीक से डॉक्टरी की पढ़ाई लिखाई हो, डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए, अनुभव भी होना चाहिए। संत सदगुरु भवरोग के वैद्य हैं, पर ऐसे तो वैद्य डॉक्टर हमारे जैसे लोग भी बन जाएंगे, हमारे जैसे लोग ही झोला छाप होते हैं। तो अभी डिप्लोमा बताया जा रहा है कि ये संत रूपी डिप्लोमा किसका है, कौन दे सकता है भवरोग की दवा? बोले प्रबल भवजनित त्रयी व्याधि भैषज भगति भक्त भैषज्य मद्वैत दर्शी। ये है डिप्लोमा। इस रसायन को, सत्संग रूपी रसायन को देने वाले वैद्य कौन हैं? बोले वह संत भक्त सदगुरु हैं जिन्हें अपने प्राण जीवन धन श्याम सुंदर के अलावा दूसरा कुछ दिखाई सुनाई ही नहीं पड़ता। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे नैना विराम। ये देखो श्याम, यही है श्याम, आन मिलो मेरे जीवन प्राण। भक्त भैषज्य मद्वैत दर्शी। श्री गदाधर भट्टी जी कहते हैं कासो कहो कौन पति आवे, कौन करे बकवाद, कैसे कह कही जात गदाधर गूंगे को गुड़ स्वाद। कैसी ऐसी कौन सी बात है जो कैसे कह कही जात। बोले एक जु मेरी अखियन में निश दिवस रहो करी भौन गाय चरावन जात सुन्यो सकी शोधो कन्हैया कौन। यही सखी श्याम रंग में रंगी सखी कह रही है सखी हूँ श्याम रंग रंगी। वो कह रही है कि तू रो रो कर कहती है कि वो गैया चराने चला गया तो गैया चराने वाला कोई दूसरा कन्हैया यहाँ ब्रज में आ गया क्या। एक तो दिन रात मेरी आंखों में बसा रहता आंख खोलती हूँ तो सामने और आंख बंद करती हूँ तो हृदय में दिखाई पड़ता है तो तू कहती गैया चराने चला गया। ऐसी दृष्टि वाले संत जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मय जान बंदो तिनके पद कमल सदा जोर जुग पान सीय राम मय सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी सो अनन्य जाके असमतिन करे हनुमंत मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये दृष्टि ऐसे जो संत हैं जो अपने आराध्य को छोड़कर कुछ भी देखते नहीं है ऐसे संतों में और भगवान में अंतर नहीं रह जाता है। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं। संत और भगवंत में अंतर निरंतर अंतर नहीं है। किमपि मति मलिन कह दास तुलसी। यहाँ किमपि इसका अर्थ है कि ऐसा न समझो कि हमने इस पद में पूरी संतों की महिमा सत्संग की महिमा कह दी। अरे मैं तो मलिन बुद्धि वाला हूँ मैं क्या कहूंगा मैंने तो मात्र संकेत ही किया है। क्योंकि विधि हरि हर कवि को विद बानी कहत साधु महिमा सकुचानी सोमोसन कही जात ना कैसे साक बणिक मणि गुण गण जैसे सोमोसन कही जात ना कैसे संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं। किमपि मति मलिन कह दास तुलसी। अब 58वें पद में गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हे प्रभो हमारे हृदय में राम राज्य की स्थापना कीजिए हमारे हृदय सिंहासन पर विराजिए। इसकी भूमिका हम थोड़ी देर पहले कह चुके हैं अब हम पद कह रहे हैं बहुत प्यारा पद है। देव देही अवलंब कर कमल कमलारमन दमन दुख शमन संताप भारी अज्ञान राकेश ग्रासन विधुन तुद गर्व काम करिमत्त हरि दूषणारी बपुष ब्रह्मांड सुप्रवृत्ति लंका दुर्ग रचित मन दनुज मय रूप धारी विविध कोशौघ अति रुचिर मंदिर निकर सत्व गुण प्रमुख त्रयी कटक कारी कुणप अभिमान सागर भयंकर घोर विपुल अवगाह दुस्तर अपारम नक्र रागादि संकुल मनोरथ सकल संग संकल्प वीची विकारम मोह दस मौली तदभात अहंकार पाकारिजित काम विश्राम हारी लोभ अतिकाय मत्सर महोदर दुष्ट क्रोध पापिष्ठ विबुधांतकारी द्वेष दुर्मुख दंभ खर अकंपन कपट दर्प मनुजाद मद शूल पाणी अमित बल परम दुर्जय निशाचर निकर सहित सड वर्ग गो या तुधानी। दो तीन दिन से माइक ठीक काम नहीं कर रहा था, अभी कुछ ठीक लग रहा है। ये वह काम सब पहले करने का है। जीव भव दंघ्री सेवक विभीषण बसत मध्य दुष्टाटवी ग्रसित चिंता नियम यम सकल सुर लोक लोको लोकेश लंकेश बस नाथ अत्यंत भीता ज्ञान अवधेश ग्रह गेहनी भक्ति शुभ तत्र अवतार भूभार हर्ता भक्त संकष्ट अवलोक पितु वाक्य कृत गमन किय गहन वैदेही भर्ता कैवल्य साधन अखिल भालु मरकट विपुल ज्ञान सुग्रीव कृत जलधिशेतु प्रबल वैराग्य दारुण प्रभंजन तनय विषय वन भवन मिव धूम केतु दुष्ट दनुजेश निर्वंश कृत दास हित विश्व दुख हरण बोधई करासी अनुज निज जान की सहित हरि सर्वदा दास तुलसी हृदय कमलवासी। महाराज जी विचारकों ने पूर्वाचार्यों ने विचारकों ने गोस्वामी तुलसीदास जी की इस पद की रामायण को आत्म रामायण कहा है। क्या कहा है? आत्म रामायण। कहती है कौन सी रामायण आई? अध्यात्म रामायण तो सुना, वाल्मीकि रामायण सुनी, रामायण तो है ही है, आनंद रामायण जाने कौन कौन सी रामायण है। ये आत्म रामायण क्या है? ये आत्म रामायण है। हे प्रभो, ये जो रामलीला आपने अवतार लेकर की, ये लीला तो आपकी चल रही है। आपने अयोध्या के सिंहासन को तो धन्य किया है, अभी आपको हमारे हृदय को अयोध्या बनाना है और हमारे हृदय सिंहासन पर विराजमान होकर हमें कृतकृत्य करना है, हमें धन्यात धन्य करना है। अब महाराज जी ये पद इतना गंभीर है, इतना गंभीर है ये पद, इतना गंभीर है कि अब कोई कहे कि सीधे सीधे इसका अर्थ करते हुए चले जाओ तो बड़ा कठिन है, पर हम प्रयास यही कर रहे हैं कि मघवा का बिडौजा न हो जाए। हैं? हाँ, मघवा का बिडौजा जानते हैं? जानते विद्यार्थी मघवा का बिडौजा नहीं जानते? मघवा माने क्या होता है? इंद्र। मघवा माने इंद्र का नाम है मघवा, और बिडौजा किसका नाम है? इंद्र का नाम। तो अब इंद्र तो सब जानते हैं, मघवा भी लोग जानते हैं, बिडौजा सब नहीं जानते हैं। क्या बोले? आप मघवा का सरल करके बताओ, मघवा माने क्या? बोले मघवा माने बिडौजा होता है। अब तो और भी चक्कर पड़ गया, इसको कहते मघवा का बिडौजा। तो बात तो सच्ची ये है कि इसकी तात्विक व्याख्या की जाए तो लोग कहेंगे मघवा का बिडौजा हो गया, लेकिन सच्ची बात यह है कि इस प्रकार के जो सिद्धांत की चर्चा जिन पदों में गोस्वामी जी ने की है, उनको तो महाराज बिना स्थिरता के उन बिना समय के बिना स्थिरता के उनकी चर्चा संभव नहीं है। हे कमला रमण, कर कमल अवलंब देही। हे कमला रमण, आप अपने कर कमल का अवलंब माने सहारा दीजिए। देखो कमला रमण, सीता रमण, राधा रमण, इनमें अंतर नहीं है, एक ही है। तात्विक दृष्टि से कोई भेद नहीं है, क्योंकि उस परब्रह्म परमात्मा को वेदादि शास्त्र एक अद्वितीय कहते हैं। वह एक अद्वितीय परमात्मा, परमात्मा में भी दूसरा परमात्मा बनाने की ताकत नहीं है, क्योंकि वह एक अद्वितीय है। इसलिए तत्वतः श्री रामकृष्ण नारायण में अभेद ही है, न रामकृष्ण नारायण में भेद है, न रामकृष्ण नारायण के उपासक भक्तों में भेद है, ना ही आचार्यों में भेद है। भेद तो हमारी अज्ञानमयी दृष्टि में है, भेद कहीं नहीं है, यही सिद्धांत है। लेकिन हम यहाँ भेद करने की दृष्टि से नहीं कह रहे हैं, हम सिद्धांत की दृष्टि से, यहाँ तत्व की दृष्टि से तो सब एक हैं, पर यहाँ कमला रमण शब्द जो है वो श्री जानकी रमण जी का ही बोधक है। श्री जानकी जी को ही यहाँ कमला रमण कहा। आप लोग कहेंगे ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? बोले ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस पद में यहाँ कमला रमण कहा, फिर दूषणारी कहा, फिर रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि का वध करने वाला कहा, और इसके बाद कहा कि प्रभो आप ज्ञान स्वरूप हैं और कमला जो जानकी जी हैं वे आपकी गृहिणी भक्ति स्वरूपा हैं और आपने प्रकट होकर के अवतार लेकर के जीव जगत का कल्याण किया है, और आप अपने अनुज श्री लक्ष्मण जी के सहित और श्री जानकी जी के सहित मेरे हृदय कमल में सदा निवास करने वाले हैं। तो पूरे पद में श्री राम लक्ष्मण जानकी जी की ही चर्चा है, इसलिए यहाँ प्रकरण के अनुसार शब्द का अर्थ किया जाता है। इस दृष्टि का विचार करते हुए यहाँ कमला शब्द से भगवती श्री जानकी जी का ही संकेत तुलसीदास जी कर रहे हैं। कमला रमण माने जानकी रमण, सीता रमण, अवलंब कर कमल अवलंब दे ही, अपने कर कमल का सहारा दीजिए। इसका भाव क्या है? देखो हम तैरना जानते हैं, तैरना इसलिए जानते हैं कि जिस गांव में पैदा हुए वहां आंख खुलती दरवाजे के सामने विशाल तालाब था, तो बच्चों को तैरना सिखाई जाता था, क्योंकि नहीं तैरना सिखाओ तो कोई न कोई बच्चा डूब जाएगा, तो छोटे छोटे बच्चों को भी तैरना सिखा दिया जाता था इस दृष्टि से कि बच्चे डूब के मरे नहीं। अब छोटा मोटा तालाब हो, तलैया पोखरा हो, उसको तो तैर सकते हैं, कोई नदी भी तैर सकते हैं भगवान की दया से। लेकिन हमको कोई कहे कि आप तैरना जानते हो और समुद्र में पटक दे कोई ले जाकर के, कहे महाराज इसको पार करो तैर के, क्यों आप तो तैरना जानते हो, तब क्या होगा? बोलो क्या हम अपने पुरुषार्थ से तैरना जानते थे? क्या समुद्र पार करके तैर कर सकते हैं? इतने बड़े बड़े थपेड़ा आते हैं कि वहां महाराज दो दो तीन तीन मंजिल ऊंची भी लहर उठती है समुद्र में, क्या करोगे आप? सुनामी तो सबको पता ही है कितनी ऊंची लहर आई थी सुनामी, तो ऐसी सुनामियां जहां उठती हो वहां कोई तैरना भी जानता हो तो क्या करेगा? तब वो क्या करेगा? ऐसे किसी समुद्र में किसी तैराक को भी ले जाकर पटक दो तो एक दो मिनट, पांच दस मिनट जितनी उसकी ताकत है उतना तो करेगा, कुछ हाथ पांव इधर उधर पटकेगा, बाद में फिर ऐसे हाथ कर देगा ऊपर, क्या बचाओ बचाओ, गुप गुप गुप पानी मुंह में भरने लग जाएगा, हाथ ऊपर कर देगा। तो वो जब बचाओ बचाओ चिल्लाएगा, गुप गुप करके डूबने लग जाएगा, तो कोई दयालु पुरुष उसे देखेगा तो वो तत्काल हाथ पकड़ करके खींच कर उसको बाहर ले आएगा। मानो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि हे प्रभो, मुझे साधन का आश्रय हो गया, अभिमान हो गया कि मैं अमुक अमुक साधनों के द्वारा और भव सिंधु पार कर लूंगा, लेकिन हमारा वह अहंकार मिथ्या सिद्ध हुआ। अब जब मैं डूबने लग गया और मेरे पुरुषार्थ ने जवाब दे दिया, तब भगवान देही अवलंब कर कमल, आप अपने कर कमल से मुझ डूबते हुए का हाथ पकड़ लीजिए और आपको पकड़कर, आपके हाथ पकड़ लेने पर एक झटके का काम है, आप तो खेल खेल में एक झटका देंगे और हमारा काम बन जाएगा, मैं भव सागर से उभर जाऊंगा। किसको कह रहे हैं? कर कमल अवलंब देही, ये किसको कह रहे हैं? दीनबंधुदास जी कमला रमण को कह रहे हैं। कमला रमण माने जानकी रमण, इसका मतलब है कि प्रभो आप तो आप हैं, लेकिन कई बार आप पिता वाली कठोरता भी धारण कर लेते हैं। यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गहि न पाप पुण्य गुण दोषु, ये भी आप स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन माताजी बगल में बैठी हो तो वो तो अपने बच्चे को डूबते हुए देख नहीं सकती हैं। ऐसी किशोरी जी आपके बामांग में बैठी हैं, जिनसे हम प्रार्थना कर चुके हैं कि कबहू का अंब अवसर पाए, मेरी ओ सुधि ध्याय कछु करुण कथा चलाए, मेरी ओ सुधि ध्याय भी कछु करुण कथा चलाए, दीन सब अंगहीन छीन मलीन अघी अघाए, नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाय, बूझी है तो कौन कहवी नाम दशा जनाय, सुनत राम कृपालु के मेरी बिगरियो बन जाए, जानकी जग जनन जनकी किए बचन सहाय, तरे तुलसी दास भव तव नाथ गुन गन गाए, कबहू का अंब अवसर पाए कबहू समय सुधि द्यायवी, मेरी माँ तू जानकी। दूसरा पद है, तो वे आपके निकट बैठी हैं जो निरंतर जीवों का पुरस्कार कर रही हैं, इसलिए हे प्रभो कम से कम किशोरी जी की प्रसन्नता के लिए ही सही अपना हाथ आगे बढ़ा करके, मैं आप तक नहीं पहुंच सकता, आप मेरे तक पहुंचिए। डूबता हुआ डूब जो बेचारा डूब रहा है वो क्या पहुंचेगा, डूबते हुए के पास पहुंचा जाता है। आप पकड़ लीजिए मेरा हाथ और पकड़ कर भवसागर से पार उतार दीजिए। देही अवलंब कर कमल दमन कमला रमण, दमन दुख शमन संताप भारी, क्योंकि आप संसार के सारे दुखों का दमन करने वाले हैं और सारे संताप को समाप्त करने वाले हैं, समन करने वाले हैं, सारे संतापों का नाश करने वाले हैं। और कैसे हैं आप? अज्ञान राकेश ग्रासन विधुम तुद। अज्ञान रूपी राकेश जो चंद्रमा है, चंद्रमा का नाम है राकेश। राका माने होता है रात्रि और राकायाह ईशा स्वामी शर्वरीनाथ निशानाथ चंद्रमा। अब देखो चंद्रमा का उपमान यहां क्यों दे रहे हैं। राहु तो सूर्य चंद्र दोनों को ग्रसता है, पर यहां अज्ञान को चंद्रमा क्यों कह रहे हैं और राम जी को राहु क्यों कह रहे हैं। राम जी को राहु कह रहे हैं, राहु की उपमा राम जी को दे रहे हैं और चंद्रमा की उपमा अज्ञान को दे रहे हैं। सूर्य की उपमा क्यों नहीं। भाई राहु तो सूर्य को भी तो ग्रस्ता है कि नहीं ग्रस्ता है, चंद्रमा को थोड़ी ग्रस्ता है, सूर्य को भी ग्रस्ता है। पर चंद्रमा का दृष्टांत देने का प्रयोजन यह है कि सूर्य घटता बढ़ता नहीं है, पर चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं। अज्ञान की जीव में स्थिति ऐसी ही है। विषयी भोगी पुरुषों का देह गेह में आ सकता, विषयी पामर जीवों का जितना कुसंग करोगे आपके अज्ञान रूपी चंद्रमा की कला उतनी बढ़ती चली जाएगी। और संतों का संग जितना अधिक करोगे आपकी अज्ञान की कलाएं उतनी घटती चली जाएंगी। घटते घटते घटते घटते परिवार आ जाएगी, जब चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ेगा अज्ञान का नाश हो जाएगा। लेकिन आश्चर्य है, राम जी ने खुद कहा परशुराम जी के प्रसंग में, क्या कहा, टेढ़ जानी सब संशय, क्या क्या है बाबा, काहू वक्र चंद्र माही ग्रसे नरा। टेढ़ जानी संशय सब काहू, टेढ़ जानी है टेढ़ जानी बंदों सब काहू वक्र चंद्र मही ग्रसेन राहु। रामचरितमानस किसी के पास हो तो तुरंत देख लो क्या है, हाथ कंगन को वारसी क्या हो तो तुरंत परशुराम संवाद देख लो, उसी में है किसी के पास शाबाश, चलो एक एक बटुक जी के पास तो है, देख लो फटाफट, बाबा जो कह रहे हैं वही सही होगा। तो चंद्रमा जब अधूरा होता है तब राहु उसको ग्रस्ता नहीं है। कब ग्रस्ता है, जब चंद्रमा पूर्ण हो जाता है, पूर्णिमा को ही चंद्र ग्रहण होता है और किसी तिथि को नहीं। इसका मतलब है राहु रूपी श्री राम अज्ञान रूपी चंद्रमा की कला नहीं, पूरा का पूरा ज्ञान हो गया, अब बिल्कुल शेष नहीं है कुछ भी, ज्ञान का कोई अंश ही नहीं है, अज्ञान ही हो गया। ऐसे अज्ञान रूपी चंद्रमा का खग्रास कर लेते हैं, एक ग्रहण ऐसा तो खग्रास, खग्रास माने पूरा अंधेरा हो गया। तो अज्ञान का नाश करने वाले राम जी हैं, इसलिए उनको राहु की उपमा दी। पर आप कहेंगे कि गोस्वामी जी को हीनोपमा नहीं देना चाहिए, कहां राहु राक्षस और कहां ये भगवान श्री राम, ऐसी उपमा क्यों दी। प्रेमी लोग सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, हमारे वृंदावन के महान ऋषिकाचार्य श्री स्वामी भगवत रसिक जी महाराज अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी की परंपरा के एक श्रेष्ठ महापुरुष, वे कहते हैं अपूरव पर्योग्रहण को योग। यहां भी वो श्री कृष्ण को राहु कह रहे हैं, अपूरव पर्योग्रहण को योग। चंदा झपटी राहु को पकड़त, आपने कभी सुना है राहु आक्रमण करता, ये तो सुना, लेकिन चंद्रमा ने राहु पर आक्रमण कर दिया ये नहीं सुना, यही तो अपूर्व ग्रहण है। अपूरव पर्योग्रहण को योग, चंदा झपटी राहु को पकड़त, चंदा झपटी राहु को पकड़त, करत आपनो भोग। अपूरव पर्योग्रहण को योग, दूसरी बात यह है कि राहु भी काला है और हमारे श्री कृष्ण भी है? टेढ़ जानी सब बंदन काहू, वक्र चंद्रमई गृसै नराहू। ये टेढ़ जानी बंदन सब काहू, वक्र चंद्रमई, क्या यही तो है ना, बनने सबका वो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय है। हाँ, सबका वो। तो अब देखो, अज्ञान रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए आप विधुन तुद माने राहु के समान हैं, और गर्व काम करिमत्त हरि दूषणारी, दो चीजें मतवाले हाथी के समान हैं। एक तो गर्व अहंकार, अहंकार भी जो है ना वो मतवाले हाथी के समान है। अहंकारी व्यक्ति किसी को भी कुछ नहीं गिनता, मैया बाप को कुछ नहीं गिने, भगवान को न गिने, देवी देवता को न गिने, गुरुजी तो आए कहां, किसी को कुछ नहीं गिनता। ये अहंकार ही मतवाला हाथी है। और काम, काम भी मतवाला हाथी है। मतवाला हाथी महावत की भी नहीं सुनता, किसी की नहीं सुनता। शास्त्रों में लिखा है कामातुराणाम न भयम न लज्जा, कामातुर व्यक्ति को भय और लज्जा दोनों समाप्त हो जाते हैं। वासना का ज्वार जब उठता है तो उसको भय और लज्जा फिर नहीं, फिर भले ही उसको बाद में कोई कहे कि फांसी पर लटका देंगे और गोलियों से भून देंगे या छेद छेद करके मार डालेंगे, आप चाहे जितनी कठोर सजा का प्रावधान कर दो वो मानेगा नहीं, क्योंकि काम में वह अंधा हो जाता, मतवाला हाथी के जैसा है, रुमाने गए। मतवाले हाथी के समान है अहंकार और मतवाले हाथी के समान है काम। इन दोनों पर नियंत्रण कर पाना हमारे आपके बस की बात नहीं है। राम जी की शरणागति क्या है? बोले हे रघुनाथ जी, आप हरि हैं। हरि माने सिंह। बोलो नृसिंह राम जी महाराज की जय। जैसे नृसिंह कोई मतवाला मतवाले हाथी हो, काम रूपी अहंकार रूपी, और सिंह आ जाए दहाड़ता हुआ, तो उन सबका मद उतर जाता है। मद इतना भयंकर होता है, वैसे मनुष्य में बहुत अहंकार होता है, मद होता है, और कोई मद वाली चीज और पी ले तो, कोई नशा वाली चीज पी ले तो फिर तो क्या कहें। शराबी कबाबी देखो, जब अपने धुन में होते हैं तब उनका अलग ही साम्राज्य होता है, वो फिर किसी को कुछ नहीं गिनते। बिहार में गया क्षेत्र की घटना है, चंद्रगढ़ स्टेट के राजा साहब भगवती बाबू, वो हाथी पर बैठकर जा रहा था, जा रहे थे, कोई पर्व का दिन था, और एक क्षत्रिय वो अफीमची था, अफीम का घोटा पीता था, अफीम को घोट करके और वो पाइप प्याले में अफीम पीता था, अफीम को घोल के पीता था, मतलब अफीम का घोटा ही तो कहते हैं उसको, अफीम का घोटा पीता था, वो अफीमची था महाराज। अफीम के नशा को लोग नशेड़ी लोग कहते हैं कि राजा नशा होता, नशा तो सब राजा वजा कोई नहीं, सब खराबी होते, नशे से बचना चाहिए, लेकिन नशेड़ी लोग कहते हैं कि इसका नशा जो है वो राजा होता है, वो मस्ती आती है अफीम खाने वाले को। तो गरीब आदमी था लेकिन अब अफीमची था, अफीम का डोड़ा पी रखा था। राजा निकला वहां से हाथी पर बैठ के, लाओ लश्कर, हल्ला गुल्ला गाजा बाजा सब निकला, राजा तो राजा, कोई उत्सव का दिन था। जैसे दरवाजे पर हाथी आया राजा का, तुरंत उठ के खड़ा हुआ। वो उस समय अफीमची यही सोच रहा था कि सारी दुनिया का शान साह बिना ताज का वादशाह तो मैं ही हूं, ये सोच रहा था उस समय, इसी धुन में था वो। उसने कड़क कर कहे, खड़ा कर दे हाथी। इसकी हिम्मत मेरे दरवाजे पर इस तरह से बैठ के जावे, हे उतार नीचे, कितने में बेचेगा हाथी? मैं खरीदूंगा हाथी बेच। राजा साहब तो हंसने लगे, तो समझ गए कि अपने होश में नहीं है। सिपाहियों ने बेत बरसाना शुरू किया, बोले नहीं नहीं नहीं मारो मत, इसको बंद कर दो। तुरंत पकड़ लिया, पकड़कर हवालात में डाल दिया। दूसरे दिन भगवती बाबू का दरबार लगा, उस अफीमची को बुलाया, बोले हमारा हाथी खरीदने को बोलता था तू, तो कितने में बेचेगा हाथी? तो अब हम हाथी बेचने के लिए तैयार हैं, खरीदो, लाओ, कितना पैसा है तुम्हारे पास? उसने हाथ जोड़कर कहा, हजूर हाथी खरीदने वाला तो रात को ही विदा हो गया। कहाँ तुम तो? नहीं नहीं, मैं नहीं था हाथी खरीदने वाला, हाथी खरीदने वाला तो अफीम का नशा था। आप भले ही राजा हैं यहाँ के, पर मैं उस समय ख्याल में था कि सारी दुनिया का शहंशाह तो मैं ही हूँ, इसलिए मुझे बड़ा खराब लगा कि मेरे सामने एक दो कुड़ी का आदमी ऐसे कैसे जा रहा। अब महाराज, अब मैं गरीब आदमी हूँ, आपकी प्रजा हूँ, आप चाहो तो मुझे दंड दो, आप चाहो तो मुझे क्षमा कर दो, पर हाथी खरीदने वाला मैं नहीं हूँ, हाथी खरीदने वाला रात को ही विदा हो गया। कैसे विदा हुआ? विदा कैसे हुआ? जबरदस्ती जाना पड़ा उसको, आपके सिपाहियों ने डंडा लगाया, चला गया हाथी खरीदने वाला, होश ठंडा हो गया, होश ठिकाने आ गया। शराब में कोई धुत हो, दस पांच जूता कस के उसकी खोपड़ी में चटका दो, बस यहां जो नशा तत्काल उतर जाता है। कहते शराब का नशा जूता से मानता है और किसी से नहीं मानता। तो ये जो नशे है ना, इन नशों से हजारों हजारों गुना नशा है अहंकार का नशा, क्योंकि व्यसन का नशा तो कभी उतर भी जाएगा, छूट भी जाएगा, पर ये अहंकार की मजरा जो पीते हैं उसका नशा चढ़ता तो है पर उतरता नहीं है। इसलिए अहंकार को मतवाला हाथी कहा और काम को भी मतवाला हाथी कहा। और ये हाथी इनको तितर बितर करने वाला, इनके मस्तक को विदीर्ण करने वाला श्री रघुनाथ जी का प्रताप ही है। वो कैसा है? बोले सिंह के समान है। जैसे सिंह हाथियों का मस्तक विदीर्ण कर देता है, ऐसे ही आप अपने आश्रित के काम रूपी और अहंकार रूपी गजेंद्रों के मस्तक विदीर्ण कर देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभो दूषणारी, आप दूषणारी हैं। दूषणारी माने दूषण नाम का जो दैत्य है खर दूषण, तो दूषण को आपने समाप्त किया इसलिए दूषणारी हैं। एक अर्थ तो है ही है, दूषण नामक असुर को आपने समाप्त किया। दूसरा अर्थ है कि गर्व और काम यही सबसे बड़े दूष हैं और इन दूषणों के आप अरी हैं। अर्थात आपकी कृपा के बिना न तो अहंकार मिटे, न आपकी कृपा के बिना काम मिटता है, न आपकी कृपा के बिना क्रोध मिटता है, अहंकार मिटता है। भगवान की कृपा से मिटते हैं। महाभारत के अश्वमेध पर्व में, जैमिन अश्वमेध पर्व में एक कथा है, पढ़ने योग्य कथा है महाराज जी। वो कथा है बक दालभ्य ऋषि की कथा। युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ युधिष्ठिर के अश्व के रक्षक बनकर के पीछे पीछे सेना लेकर के चलते थे। वो दिव्य अश्व समुद्र के एक ऐसे टापू पर पहुंच गया जहां घनघोर जंगल था। उस जंगल में एक अस्थि मात्र शरीर वाले एक महात्मा बैठे थे। उन महात्मा के पिंडलियों के बीच से भी पेड़ उगाए थे, माने वो बैठे होंगे तब पेड़ नहीं होगा, फिर यहां से पेड़ फूट गए तो पेड़ उगे आए पिंडलियों के बीच में से। वो बैठे थे बेचारे, भजन कर रहे थे और उन्होंने अपनी जटाओं पर एक पत्ता रख रखा था, बट का एक पत्ता जटाओं में ऐसे घुसा रखा था जटाओं में। बैठे थे, भगवान ने कहा इन महात्मा को प्रणाम करो, ये बहुत उच्च कोटि के ऋषि हैं। अर्जुन ने प्रणाम किया, प्रणाम करके प्रार्थना की कि भगवान आपका परिचय क्या है। कहा अर्जुन मुझे लोग बक दालभ्य ऋषि कहते हैं। दालभ्य अंगिरासिंग प्रकाशी मांडव्य विश्वामित्र दुर्वासा सहस 88 नावजी ने लिखा नाम। दालभ्य ऋषि बक दालभ्य मुझे कहते हैं। अच्छा, आप तो इतने पता नहीं कब से तपस्या कर रहे हैं, आपके तो इनके घुटनों के पिंडरियों के बीच में से, जांघों के घुटने के बीच में से पेड़ खड़े हो गए। आपका विलक्षण है, केवल लंगोटी मात्र आपके शरीर पर है, सिर पर आपके एक पत्ता रखा हुआ है जटाओं पर। महाराज ऐसा विचित्र दर्शन तो मैंने पहली बार किया। तो आप कब से यहाँ बैठे हैं? बोले बच्चा क्या बतावें, कितना समय हो गया हमको ध्यान नहीं है। बस इतना समझ लो कि कितनी बार ब्रह्मा जी हमारे सामने मरे पैदा हुए, कितने मारकंडे हमारे सामने आए और चले गए, कितने लोमस ऋषि हमारे सामने आए और चले गए। लो साहब, भगवान की सृष्टि है एक से बढ़ के एक। मारकंडे जी को दीर्घायु कहा जाता, लोमस जी को दीर्घायु कहा जाता। लोमस जी इतने दीर्घायु हैं कि ब्रह्मा जी जब पधार जाते हैं 100 वर्ष का उनका काल पूरा हो जाता है तो लोमस जी सोचते हैं ब्रह्मा जी को रोज रोज मरना है तो हम कहाँ तक भद्र हों, जटा जूट मुड़ाना अच्छा नहीं, साधु का भेष है। तो ब्रह्मा जी के सम्मान में एक रोया गंगा जी में फेंक देते हैं, लो जा हो गया सम्मान। इंद्र से उन्होंने कहा लोमस जी ने कि जितने रोया देख लो झड़ गए हैं उतनी बार ब्रह्मा जी मेरे सामने से चले गए। आप लोग कहें ब्रह्मा जी की उम्र बहुत कम है। अरे भाई कम उम्र नहीं है, ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर, 1000 बार कलयुग बीत जाता है। इतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि होती, इसी हिसाब से ब्रह्मा जी का वर्ष और इसी हिसाब से ब्रह्मा जी के 100 वर्ष। और वो ब्रह्मा जी चले जाते कहते हम एक रोया झड़ा देते। और ये बकदालभ्य कहे कितने ब्रह्मा बदल गए, कितने मार्कंडेय बदल गए, कितने लोमस बदल गए। ओहो अब तो अर्जुन बोले महाराज आप तो पुराण पुरुषोत्तम हैं, आपसे बड़ा दीर्घायु इसमें कहीं कोई नहीं है। भगवान मेरा बड़ा सौभाग्य है, श्री कृष्ण की कृपा से आज आपका दर्शन हुआ, मेरा जीवन सफल हो गया। ये सब प्रशंसा सुनकर के वो महात्मा हंसे, बोले देखो अब चाहे जितनी बड़ाई कर लो, अब भगवान की दया हो चुकी है, अब मेरे भीतर अहंकार उत्पन्न होने वाला नहीं है, तुम चाहे जितनी बड़ाई करो। अच्छा तो महाराज आपको भी अभिमान हो गया? बोले हाँ हाँ, हमको अपने दीर्घायुष का अभिमान था। एक समय की बात है, मैं मान सरोवर के तट पर बैठकर भजन कर रहा था और उसी समय ब्रह्मा जी महाराज आ गए, आकर के बोले कि अरे किसलिए तपस्या कर रहे हो, कुछ चाहिए मांग लो हमसे वरदान। मैंने कहा हम क्या मांगे तुमसे, हमारे सामने तुम आते हो चले जाते हो, तुमसे क्या वरदान मांगे, आपसे नहीं मांगना वरदान भाई, मांगना तो अपने से बड़े से चाहिए। और हम इतने दीर्घायु हुए कि हमने कितनी बार आपको आते जाते देखा है, हम कैसे आपसे कुछ मांगे। ब्रह्मा जी को क्रोध हुआ, वो कहते थे अरे मैं सृष्टि करता हूं, तुम क्या हो। ब्रह्मा जी को सृष्टि करता होने का अहंकार और मुझे अपनी आयु का अहंकार। ठाकुर जी ने इन श्री कृष्ण ने लीला की, क्या लीला की, बोले अहंकार के कारण हम ब्रह्मा जी से झगड़ा कर रहे थे, ब्रह्मा जी हमसे झगड़ रहे थे, तब तक एक बड़ा भारी बवंडर आया, वायु का गोला आया और हम दोनों को उड़ाकर ले गया, ब्रह्मा जी को और मुझे। इतनी तीव्र गति से उड़ाया कि उड़ाते उड़ाते लगा हमको ब्रह्मांड की सीमा के बाहर चले गए, दूसरा प्रकृति मंडल, दूसरा ब्रह्मांड आ गया। वहां सब लोक लोकांतर देखे, अब वहां होते होते वहां से जब वहां के प्रकृति मंडल के निकट ब्रह्मलोक पहुंचे, ब्रह्मा जी बोले चलो अब हमारा लोक आ गया, अब तुम्हें पता चलेगा हमारी कितनी महिमा है। तो वहां द्वारपाल खड़ा था, उस द्वारपाल से कहा कि ब्रह्मा जी जाने लगे, द्वारपाल है हम किस लिए खड़े हैं। अरे भाई वॉचमैन खड़ा है, हम बैठे हैं तो पूछ के जाना चाहिए हम किस लिए खड़े हैं। ब्रह्मा जी बोले तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं यहाँ का मालिक, ब्रह्मलोक का स्वामी ब्रह्मा, और तुम मुझे रोकते हो। तो वह नौकर बड़ी जोर से हंसा, वो द्वारपाल बड़ी जोर से हंसा, बोले देख लो इनकी सकल सूरत, ये ब्रह्मा जी हैं, ये ब्रह्मा जी हैं, तुम ब्रह्मा नहीं हो सकते हो, ब्रह्मा जी तो भीतर बैठे हैं। क्या प्रभाव है, क्या दिव्य तेज है ब्रह्मा जी का, 8 मुख हैं उनके और तुम्हारे तो 4 ही मुंह। ब्रह्मा जी सोचे हे भगवान, नया नया ब्रह्मांड तो नया ब्रह्मा, वो भी 8 मुंह वाला। थोड़े ठंडे पड़े, बोले चलो 8 मुंह वाले ब्रह्मा जी का दर्शन करें। हम आपको इसको बना बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहे हैं, आप पोथी उठाकर उसमें पढ़ना बड़ी रोचक कथा है। तो बोले हम पूछ के आते हैं 8 मुंह वाले ब्रह्मा जी से, आप मिल सकते हो, दर्शन होगा कि नहीं होगा। 8 मुंह वाले ब्रह्मा जी ने कहा हाँ हाँ बुलाओ ले आओ कोई बात नहीं। तो 8 मुंह वाले ब्रह्मा जी को जाकर इन्होंने प्रणाम किया, 4 मुंह वाले ने। 8 मुंह वाले ने कहे कौन हो तुम, हमारे नाम से पूजा खा रहे हो नकली ब्रह्मा, कौन हो तुम। कहा मैं ब्रह्मा हूं, अमुक ब्रह्मांड का ब्रह्मा हूं, ये कौन है तुम्हारे साथ। तो ब्रह्मा जी ने परिचय दिया। बड़े लोग ऐसे ही परिचय दे देते हैं। धीरे से कहा, चेला है अपना, शिष्य है शिष्य। बोलो वृंदावन बिहारी बगदालक, कहें देखो हमको चेला बना रहा है यहाँ, शिष्य है अपना, शिष्य है। तो वो आठ मुंह वाले ब्रह्मा जी बोले कि जब तक तुम्हें हमारा दर्शन नहीं हुआ था तब तक तो तुम गुरु थे और ये चेला था, अब तुम दोनों ही हमारे चेला हो। अब पोथी में तो ऐसा लिखा है कि मैं डोलडाल जा रहा हूँ, तुम मिट्टी के लिए, हमारी शुद्धि के लिए मिट्टी और पानी लेके आओ। मतलब सेवक हो, निश्चित से हो तो यही काम करो। जब उन्होंने भी अहंकार कर लिया तो फिर एक बवंडर आया, वायु का गोला उठा और चार मुंह वाले ब्रह्मा जी, आठ मुंह वाले ब्रह्मा जी और बकदालक ऋषि फिर तीसरे ब्रह्मांड में पहुंच गए। वहां महाराज सोलह मुंह वाले ब्रह्मा, उन्होंने भी ऐसा कुछ अहंकार किया तो फिर सोलह के बाद फिर कितना हो गया, बत्तीस मुंह वाले ब्रह्मा, फिर चौसठ मुंह वाले ब्रह्मा। और ब्रह्मा जी के मुंह बढ़ते ही चले जाए और ऐसी बवंडर उठता चला जाए, होते होते सैकड़ों मुंह वाले ब्रह्मा जी हो गए। ब्रह्माओं की जमात हो गई, चार मुंह से लेकर सैकड़ों मुंह वाले ब्रह्मा जी, और सारी ब्रह्माओं की जमात बकदालभ्य कहते मेरे सहित ऐसी जगह हम लोग पहुंच गए जहां पर परमात्मा परम पुरुष भगवान नारायण खड़े हैं। उनके शरीर में हजारों लाखों करोड़ों ब्रह्मांड निकल रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। जैसे तेज झरने के प्रवाह में रेत बहती है, ऐसे लुढ़क रहे हैं उनके शरीर से ब्रह्मांड। कितना दिव्य प्रकाश, कितने प्रकार के ब्रह्मांड, कितने ब्रह्मा, कितने रुद्र दिखाई पड़े। बस सब हमारा अहंकार खत्म हो गया और उन परमात्मा के आगे कौन दीर्घायु है, किसका काल है, सब मेरा आयु का अभिमान नष्ट हो गया, ब्रह्मा जी का ब्रह्मापने का अभिमान नष्ट हो गया। और जैसे ही अभिमान नष्ट हुआ तो हम क्या देखते हैं कि ब्रह्मा जी तो शांति से अपने ब्रह्मलोक में बैठ गए और मैं इस दीप में बैठा हूं, तभी से भजन कर रहा हूं महाराज। समझ में आ गया क्या है, हमारी छोटी सी उम्र है, कब मर जाए, कितने ब्रह्मांड पैदा हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, मैं कौन चीज हूं। तो मेरे मन में वैराग्य का भाव है तो सिर कम से कम छाया में होना चाहिए। तो हमने एक पत्ता अपने जटा पर रख लिया है कि चलो भाई छाया तो है ही है हमारे सिर पे, इतना वैराग्य। लेकिन अब हमें अहंकार नहीं है, क्यों बोले, जिन्हें तुम अपना फुफेरा भाई कहते हो, ममेरा भाई कहते हो, जिनको तुम अपना सारथी कहते हो, अपना मित्र कहते हो, इनकी कृपा से ही मेरे अहंकार का नाश हो चुका है। मैं पुराण पुरुषोत्तम नहीं हूँ, मैं पुराण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का दास हूँ, ऐसा बकदालभ्य ऋषि ने कहा। इसलिए तुम इनकी शरण ग्रहण करो। भगवान ने कहा कि हे महर्षि, आपको कुछ चाहिए तो ले लो। बोले अब क्या चाहिए, जो चीज जीव को परेशान करती हो तो आपने पहले ही हर लिया अहंकार मेरा, अब चाहिए क्या, अब कुछ नहीं चाहिए, आप तो बस ऐसी ही कृपा आपकी बनी रहे, आपको कुछ चाहिए हो तो आप बताओ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बकदालभ्य कहते हैं भगवान से, आपको कुछ चाहिए हो तो बताओ। भगवान ने हाथ जोड़कर कहा हमको तो चाहिए, क्या चाहिए। बोले भगवान हमें और अर्जुन को तो दर्शन आपका हो गया, पर हमारे बड़े भैया धर्मराज युधिष्ठिर आपके दर्शन से वंचित हो जाएंगे, भीम दादा नकुल सहदेव दर्शन से वंचित हो जाएंगे, प्रजा भारतीय प्रजा के दर्शन से वंचित हो जाएगी, तो आपकी कृपा हो गई तो आप अश्वमेध यज्ञ में पधारो। तो बकदालभ्य ऋषि को पालकी में विराजमान करके भगवान ने पुनः श्री धर्मराज युधिष्ठिर के ही अश्वमेध यज्ञ में भेजा, ऐसा वर्णन। तो अहंकार के विनाश की यह कथा है, ऐसे ही काम के नाश की कथा है। तब शिवतीशर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरिछारा। शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोला, काम भस्म हो गया। ये क्या है? क्योंकि जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम तहां काम, तुलसी कैसे रह सके रवि रजनी इकठा। तो काम का भी सर्वथा नाश रघुनाथ जी के प्रताप रूपी सिंह के द्वारा, काम रूपी मदमत हाथी का विनाश होता है। एक दो दृष्टांत ऐसे नहीं, सैकड़ों दृष्टांत ऐसे हैं जो निष्काम भाव से भगवान का भजन करने वाले संत भक्त हैं, वे सकल कामनाहीन जे संपूर्ण कामनाओं से हीन होते हैं। सर्वथा कामनाओं से रहित होने के कारण उनकी इंद्रियां किसी अवस्था में शुद्ध ही नहीं होती है। यह विषय है ऐसा अनुभव इंद्रियां करें तो क्षुभित होंगी, विषय की अनुभूति ही नहीं होगी तो इंद्रियां क्षुभित कहां से होंगी, नहीं होंगी। ऐसे महात्मा होते हैं। हमारे पूज्य सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज सुनाते थे, नैमिषारण्य की परिक्रमा गए, नैमिषारण्य 84 कोस की परिक्रमा, पुराने महात्माओं में खूब धुन रहती थी परिक्रमा की, अयोध्या 84 कोस परिक्रमा, चित्रकूट 84 कोस परिक्रमा, मिथिला की 84 कोस की परिक्रमा, ब्रज 84 कोस की परिक्रमा, नैमिषारण्य की 84 कोस की परिक्रमा, काशी की 84 कोस की परिक्रमा, प्रयाग की 84 कोस की परिक्रमा, ये सब तीर्थों की 84 कोस की परिक्रमा होती है। तो पहले महात्मा में होड़ रहती किसने कितनी 84 की परिक्रमा करी, तो महाराज जी ने भी खूब परिक्रमा करी थी 84 की। तो महाराज जी कहते थे कि नैमिषारण्य की परिक्रमा कर रहे थे, अंग्रेजी शासन था, ये बात सन 32 से पहले की होगी, सन 20-21 की बात होनी चाहिए, 1920-1921 की बात होनी चाहिए। तो महाराज जी कहते थे कि त्यागियों की जमात थी और महात्मा सब भूखे थे, गांव मुसलमानों का था वो, महात्माओं को क्या पता कि हिंदुओं का गांव मुसलमान का गांव, उन्हें क्या हिंदू मुसलमान से लेना देना, उन्हें लग रही थी भूख। तो नहर में तो उन्होंने नहाया और गन्ना वहां खूब होता है नैमिषारण्य तरफ, गन्ने का खेत था, तो महात्मा लोग गन्ना तोड़ तोड़ करके और अपनी प्रेम कटारी से उसको अमनिया कर करके ठाकुर जी को अपने अपने बटुआ ठाकुर को भोग लगाने लगे। महात्मा तो महात्मा ही ठहरे, ये कोई कम होते हैं हाथी से, तमाम पूरा का पूरा खेत उजाड़ दिया, 10-10, 20-20 गन्ना लिया, जिसका खेत था वो सब नाराज हुए, नाराज हुए, अरे बोले क्या भया, एक खेत के गन्ना खा गए तो खा गए, 100-200 महात्माएं क्या है, खा लिया तो क्या हो गया, वो तो कोई भगत श्रद्धालु होते तो कुछ न बोलते, वो तो सब मुसलमान थे चढ़ते थे, उन सब ने गाली गलौज किया, ईंट पत्थर कुछ बरसाया, महात्मा तो महात्मा ठहरे, उनके पास चिपिया फरसा कुल्हड़ा सब उनके पास था, वो भी टूट पड़े, संघर्ष हो गया। उस संघर्ष में क्या हुआ कि पता नहीं किसी ने आग लगा दी कि लग गई कि या उन लोगों ने ही आग लगा दी, महात्मा तो बेचारे आग कहाँ से लगाएंगे, महात्मा आग लगाने का काम नहीं करते, लेकिन वो महाराज सब कच्चे भवन और छप्पर सबके ऊपर पड़ा हुआ, पूरे गाँव में आग लग गई, तुरंत खबर पहुंच गई अंग्रेजों को, और घोड़े पर बैठी हुई घुड़सवार पुलिस, अंग्रेज पुलिस, ओ महाराज लाल चिट्टे गोरे अंग्रेज, लाल पगड़ी पहने पहने सब आ गए महाराज, सब साधुओं को घेर लिया चारों ओर से, जमात को जा नहीं सकते, बूंदेंगे गोलियों से, सब वहीं से, आप लोगों ने आग लगाई है गांव में। बोले हमारा आग नहीं लगाई। नहीं, झूठ बोलते हो, आग लगाई तुमने। तो किसी महात्मा ने कहा कि हम साधु हैं, हम आग लगाने का काम नहीं करते, हम तो आग बुझाने का, कहीं आग लगी हो तो बुझाने का काम साधु करते हैं। आग लगाना दुष्टों का काम है, आग लगाना साधुओं का काम नहीं है। इतना सुनते ही वो अंग्रेज बोला कि हम सबकी परीक्षा करेंगे कल, जो साधु होगा उसको तो दंडवत करेंगे, जो साधु नहीं होगा उसको जेल की हवा खानी पड़ेगी, कल हम आएंगे, जाना मत यहां से कहीं भी। कैसे करोगे, क्या करोगे? बोले हम डॉक्टरों की टीम लेके आएंगे और सब महात्माओं की डॉक्टरी कराई जाएगी कि महात्मा कौन है। काम विकार से शून्य जो होगा उसी को हम महात्मा मानेंगे, तो जिसके उत्तेजना नहीं होगी उसको हम महात्मा समझेंगे। कल डॉक्टर आएंगे, जिसने भोग न किया होगा वो पता चल जाएगा कौन योगी है और कौन भोगी है। डॉक्टरों की टीम आएगी लखनऊ से, वो सबका चेकअप करेगी। तो महाराज जी कहते हैं कि वो 100-200 जमात थी, मेरा 100-200 साधुओं की जमात थी, अब सबके प्राण सूखने लगे। कहीं तो फसली भी होते ना, फसली जानते हो ना, भरदासी जानते हैं, साधुओं के कोड वर्ड है, इसलिए यही समझना। फसली कुछ असली होते हैं, कुछ फसली होते हैं। फसली भी बड़े बड़े जटाजूट सब रख लेते हैं और घूमे फिरे, कुछ कमाए अमाए घर में दे आए, उनको फसली कहते हैं। अब उनके लड़के बच्चे वाले भी होते हैं, वो लोग तो सब गृहस्थी होते हैं, बाबा जी का भेष बनाए रखते हैं। तो महाराज वो सब घबराए थे, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो रात को ही लोग भागे वहां से, खेतों खेत भागे, और भागते भागते महाराज 200 साधुओं में मुश्किल से 8-10 साधु ऐसे थे जो वहां आनंद से बैठे थे। उन 10 साधुओं में एक साधु हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज थे, पूर्ण विरक्त, पूर्ण साधु, महान योगी, महान सिद्ध महाराज जी बैठे थे। और उस समय महाराज जी की आयु एकदम युवावस्था है। दीनबंधु दास जी को मालूम, इसलिए महाराज जी कहते थे कौन साधु है डॉक्टरी कराओ, कहते थे ना, कभी कोई कहते थे। अब महाराज 8-10 तो सब भग गए, जो ऐसे ही थे वो तो भाग गए सब इधर के उधर, 8-10 रह गए। वो आनंद से, उनको कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, आनंद से बैठे, सब योगी पुरुष थे। अंग्रेज आए, उन्होंने देखा संत धूना जमा के एकदम आनंद से निर्भय होके बैठे हैं। वो डॉक्टर तो उनके साथ आए लेकिन चेकअप किसी का नहीं हुआ। उन्होंने महात्माओं को देख के अंग्रेज ने दूर से ही जूता उतार दिए और अपना हैट उतार दिया, टोप उतार दिया अंग्रेजों ने, और उतार करके पानी से हाथ पांव धोए। वो आकर महाराज जी कहते हैं कि मेरे धूना के सामने आकर साष्टांग प्रणाम किया उसने, जो अंग्रेज अधिकारी था फौज का, साष्टांग प्रणाम किया और बोले उनकी भाषा तो हमारी समझ में नहीं आवे, पता नहीं बुलाकर क्या कहा कि सब साधु साधु साधु साधु, ये सब साधु हैं। तो इतनी मिठाई, इतना फल, इतना मेवा आया, और कंबल और खूब कपड़ा तमाम आया, लेकिन हम लोग सब जैसा आया वैसा ही छोड़कर वहां से चल पड़े और अंग्रेज देखते रह गए। तो आप कहेंगे कि इतना साहस कैसे आया कि अंग्रेज नहीं, अंग्रेज का बाप चला दे, हमारी परीक्षा कर ले हम साधु हैं कि नहीं। ये बल कहां से आया? ये अपना अहंकार का बल नहीं है, ये किसी साधन का बल नहीं है, ये है श्री राम नाम का बल, ये है श्री हरि नाम का बल, और कोई दूसरा बल नहीं, भगवान का बल, राम नाम का बल। श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर के भजन में विक्षेप करने के लिए दुष्टों ने वेश्या को भेजा, लेकिन वह भी उनकी वाणी से हरिनाम सुनते सुनते निष्पाप हो गई, निर्मल हो गई और महान सिद्ध कोटि की भक्ता हो गई। ये है संत का प्रभाव। अरे भाई, संत में तो काम नहीं होता, संत निष्काम भाव से भजन करने वाले, संत की सन्निधि में पहुंचने वाले कामना वासना से मुक्त हो जाते हैं, रहित हो जाते हैं। क्योंकि जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम तहां काम, तुलसी कबहुं कि रह सके रवि रजनी इकठाम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो काम रूपी मतवाले हाथी का और अहंकार रूपी मतवाले हाथी का विनाश करने की सामर्थ्य स्वयं साधक में नहीं, उसके पुरुषार्थ में नहीं, उसके साधन में नहीं, ये सामर्थ्य तो है अचिंत्य शक्ति संपन्न श्री रघुनाथ जी आप में है। क्योंकि आप दूषणारी, दूषण माने समस्त दूषणों के अरी हैं, इन सारे दोषों को समाप्त करने वाले हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि सबसे भारी दोष अहंकार और काम ही है, क्रोध दोष नहीं है। क्रोध दोष नहीं है, काम दोष है। इसलिए पहले काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा कह करके गीता में काम क्रोध को भगवान ने उनको शत्रु बताया। और उसी प्रकरण में आगे चलकर भगवान ने क्या कहा, जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। काम को दुर्धर शत्रु कहा। इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य है कि क्रोध नहीं है शत्रु तो काम है। क्योंकि कामात क्रोधो भी जायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, स्मृति नष्ट हो जाती है, फिर स्मृति के नाश से सर्वनाश हो जाता है। विषयान जाए तो पुंसा संगस्ते सुख जायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात बहुत सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति भी ब्रह्मा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति, गीताजी में कहा है। हे भगवन, बपुस ब्रह्मांड सुप्रवृत्ति लंका दुर्ग रचित मन मदनुज मय रूपधारी विविध कौ के कोशौघ अति रुचिर मंदिर निकर सत्व गुण प्रमुख त्रय कटककारी। जैसे इस भुवन कोश ब्रह्मांड में रावण ने सबको रुला दिया, इसका नाम ये रावण है? रावण क्यों, रावयति, सबको रुला दिया इसने, इसलिए इसका नाम रावण हो गया। जो सबको रुलाने का काम करे वही रावण, और जो हंसाने का काम करे, प्रसन्न करने का काम करे वही महात्मा है। रावण सबको रुलाने का ही काम करता था, जिसको देखो उसको रुलाया, रुलाना नहीं चाहिए, आंसू बहुत खतरनाक होते हैं, किसी को रुलाओ मत, किसी को पीड़ा मत पहुंचाओ। इसने तीनों लोगों को रुलाया, इसलिए इसका नाम रावण पड़ गया। तो शरीर रूपी ब्रह्मांड में भोगों की, विषयों की जो प्रवृत्ति है, इनको भोगने की जो प्रवृत्ति है, यही सोने की लंका है। इस शरीर रूपी ब्रह्मांड में भोगने की जो विषय की प्रवृत्ति है, वही सोने का किला है, लंका है। लंका किसने बनाई, मय दानव ने बनाई। ये मय दानव कौन है, बोले ये मन रूपी मय दानव ने ये लंका बनाई है, सोने की लंका बनाई है। और इस लंका में जो अनेक कोश हैं, जिनको पंचकोश कहा जाता है, यही खजाने हैं लंका में। कौन कौन, देह रूपी लंका में ये सोने की लंका है, मन रूपी मैदानों ने इसको बनाया है और इसमें पांच खजाने हैं। कौन कौन? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और पांचवा है आनंदमय कोश। इस ब्रह्मांड रूपी इस शरीर रूपी ब्रह्मांड में ये जो मन के द्वारा, मन रूपी मैदानव के द्वारा निर्मित भोगों की, भोगने की प्रवृत्ति रूपी जो लंका है, इस लंका के ये पांच कोश हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, और यही सुंदर इनके महल हैं। लंका में सेनापति हैं, तो इस देह रूपी लंका में सेनापति कौन कौन हैं? कहते सत्व, रज, तम, ये तीनों गुण ही सेनापति हैं। भीतर कभी सात्विक प्रवृत्ति होती है, कभी रजोगुणी प्रवृत्ति होती है, तो कभी तामसी प्रवृत्ति भी हो जाती है, यही इसके सेनापति हैं। लंका के चारों ओर समुद्र है। ये समुद्र क्या है? कहते देहाभिमान ही भयंकर समुद्र है। इस देहाभिमान को पार करना बड़ा कठिन है। महाराज सब पार हो जाओगे आप, पर देहाभिमान से ऊपर उठना बड़ा कठिन है। देहाभिमान तो एक ही प्रकार से जा सकता है और कोई प्रकार नहीं देहाभिमान के जाने का। कौन सा प्रकार है? गोपी भरतु पद कमलयोर दास दासानुदास। श्रीमद चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं गोपी भरतु, जो गोपीनाथ श्री ठाकुर जी हैं उनके चरण कमलों का कोई दास, उसके भी चरण कमलों का कोई दास, उसके भी चरण कमलों का कोई दास, उसका भी मैं दासान दास हूँ। ये जो दैन्य भाव है, ये दैन्य भाव ही उसका नाश कर सकता है। नहीं तो हमारा देहाभिमान, देहाभिमान का प्रमाण क्या है कि देहाभिमान है कि नहीं? जब तक देहाभिमान रहेगा तब तक अपमान और सम्मान का अनुभव होगा, निंदा से कष्ट होगा, स्तुति से प्रसन्नता होगी, तब तक सारा धर्म व्याप्त रहेगा। जिसका देहाभिमान नष्ट हो गया है उसको कोई कुछ दे, उसको कोई कुछ, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। रघुगण ने कहा है मुझ जीवित व्यक्ति को मरे हुए मुर्दे की बात ढोकर ले जा रहे हो, ठीक से ले चलो, देख तो नहीं मेरा माथा कितनी बार टकरा गया पालकी के डांड से। कहार बोले महाराज हमारा दोस्त नहीं है, नया नया मोटा तगड़ा जड़ भरत जी को लगा दिया था ना, बोले यही है, कभी कभी छलांग लगा जाता है। रघुगण ने डांट डपट कर गए पागल, तेरे न जाने कैसे कितने पागलों को हम ठीक किया करते हैं रोज, यही हमारा काम ही दंड दे करके, ठीक से ले चल, कथा आप सब जानते हैं। तो जड़ भरत जी ने क्या कहा? जड़ भरत जी ने कहा स्थौल्यम कार्श्यम आधयो व्याधयश्च, मोटा होना, दुबला होना, आधि व्याधि होना, थकान होना, श्रम होना, प्रसन्नता होना, शोक होना, निद्रा होना, ये अपमान का अनुभव होना, क्रोध होना, ये सबके सब देह के धर्म हैं और मेरा देह से कोई लेना देना नहीं है, मैं देह धर्मातीत हूं। इसलिए तुम मुझे जो कह रहे हो कि हम तुम्हारी प्रकृति सुधार देंगे, हम तुमको दंड देंगे, तो हमारी समझ में नहीं आ रहा कि तुम हमको क्या दंड दोगे। अरे कोई व्यक्ति धरती पर क्रोध करे और डंडा से धरती पीटने लग जाए तो पीटते पीटते डंडा टूट जाएगा, हाथ में छाले पड़ जाएंगे, लेकिन धरती का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये शरीर तो मिट्टी है, इसको तुम जला दो, काट दो, पीस दो, डुबा दो, छेद दो, जब हम यह हैं ही नहीं तो हमें क्या लेना देना इससे। माने ये है, देहाभिमान छूट जाए तो ऐसी अवस्था भी जीव को प्राप्त, अति दुर्लभ अवस्था प्राप्त हो जाती है। छतरपुर के क्षेत्र में जंगलों में पड़े थे शरीर बाबा, नंग धड़ंग जंगल में पड़े थे। फूस का महीना था, पूष का महीना था, और किसान अपने गेहूं के खेत में रात को पानी देने जा रहे थे। उन्होंने ठंड में बाबा को जंगल में नंग धड़ंग पड़े देखा, किसानों को दया आई, उन्होंने कुछ सूखी लकड़ी कंडा इकट्ठा करके वहां एक धुना चैतन्य कर दिया। बाबा को इससे थोड़ी गर्मी बनी रही। सवेरे किसान उधर से निकले तो बाबा के दोनों पैर धुना में और जल गए, दोनों पैर हड्डी तक जल गई, बिल्कुल जल गए। बाबा लेटे प्रसन्न। हमारी आपकी बुद्धि कल्पना कर सकती है ऐसा? नेक इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर तो सी ऐसे करते हैं, नाक मुंह सिकोड़ते हैं, और महाराज पैर दोनों जल गए। उन किसानों ने कहे बाबा तेरे पांव जल गए। बाबा क्या बोले, सच्ची घटना एक संत की। बाबा बोले जिसके पैर होंगे उसके जले होंगे, मेरे पैर ही नहीं तो जलेंगे क्या? न मेरा हाथ है न मेरा पैर है, मैं शरीर हूं ही नहीं तो मेरा जलेगा क्या? अब वो बेचारे क्या समझे कि बाबा ज्ञान की किस कक्षा में बैठे हैं। वो तो बोले करे बाबा तो बाबरो ही है, छोड़ो जाने दो। अब बचाओ यहाँ के पाम पजर गए, अब ये कैसे चलेगो फिरेगो। एक सप्ताह बाद फिर वो पानी लगाने आए किसान, तो देखा बाबा तो घूम रहे जंगल में, उनके नए पैर हो गए आए। चित्रकूट में जो प्रमुख मुखारविंद है पूज्य श्री प्रेम पुजारी दास जी महाराज, उनको शरीर बाबा ने प्रत्यक्ष सीताराम जी के दर्शन कराए थे इसी सावन महीना में। ऐसे सिद्ध पुरुष थे शरीर बाबा। बाबा के पास दर्शन करने गए थे श्री प्रेम पुजारी दास जी महाराज, और उन्होंने प्रार्थना की बाबा कभी चित्रकूट पधारो। बाबा बोले हम आएंगे चित्रकूट। बाबा चित्रकूट पधारे और बाबा ने सेवा उनकी स्वीकार की। फिर वो बाबा को पता नहीं क्या मस्ती आई, बाबा कामतानाथ के ऊपर दौड़ने लग गए, ये पीछे पीछे उनके जाने लगे। तो वहां आज भी वो स्थान है, वहां जाकर के श्री सीताराम जी झूला झूल रहे हैं। इस वेश में ठाकुर जी को लताओं के का झूला पड़ा हुआ है, प्राकृतिक झूला, और सीताराम जी युगल सरकार झूल रहे हैं। इस झांकी का दर्शन प्रेम पुजारी जी को किसने कराया? श्री शरीर बाबा ने। ऐसे सिद्ध पुरुष थे बाबा, और बाबा वहीं अंतर्धान हो गए, शरीर सहित अंतर्धान हो गए, ऐसे सिद्ध थे महाराज। आज भी वो स्थान मुखारविंद पर बना हुआ है जहां शरीर बाबा आकर विराजते थे। यह है भगवान के भक्तों की, संतों की लीला। तो ये देहाभिमान ही समुद्र है। जैसे समुद्र को पार करना अत्यंत कठिन है, ऐसे ही साधक को देहाभिमान को पार करना अत्यंत कठिन है। इस देहाभिमान रूपी समुद्र में और ये समुद्र में ग्राह कौन है? कुणप कुणप अभिमान सागर भयंकर घोर। कुणप कुणप माने इस शरीर का, मलमूत्र के भांडे शरीर का अभिमान, देहाभिमान यही भयंकर समुद्र है। विपुल अवगाह, ये देहाभिमान कितना गहरा है इसका फाह पाना कठिन है, बड़ा भारी देहाभिमान होता है। अभिमान के कारण ही अपमान की अनुभूति होती, अभिमान न हो तो अपमान का अनुभूति ही नहीं होगी। हमारे महाराज जी ने कहा जिसने अपना कोई एक स्तर भीतर से स्वीकार कर रखा हो इसका उसका स्तर घटे और बढ़े। हमने किसी स्तर को स्वीकार ही नहीं कर रखा तो क्या घटेगा क्या बढ़ेगा, ऐसे होते महात्मा। दुस्तर ये देहाभिमान रूपी जो भयंकर समुद्र है इसकी कोई थाह नहीं है, ये दुस्तर है, इसको पार करना बड़ा कठिन है। अपारम, पार कोई करे तो कैसे, इसका तो कोई पार ही नहीं है, ऐसा भयंकर है। और इसमें ग्राह कौन है, नक्र रागादि संकुल मनोरथ सकल, राग द्वेष कामना ये सब जो है ना, राग द्वेष और भयंकर कामनाएं यही घड़ियाल हैं, और इसमें आसक्ति की बड़ी बड़ी तरंगें उठ रही हैं, लहरें उठ रही हैं। और इस लंका में क्या है, बोले मोह दस मौली तदभ्रात अहंकार पाकारि जित काम विश्राम हारी। इस लंका में शरीर रूपी लंका में, और महाराज जी मोह रूपी रावण भीतर निवास कर रहा है, इस मोह से ही संसार का विस्तार होता है। रावण का खानदान बहुत बड़ा था, एक लख पूत सवा लख नाती तारा बनगर दिया न बाती, मोह का ऐसा ही भयंकर विस्तार होता है। तो मोह रूपी रावण है, और कुंभकर्ण कौन है इस लंका में रहने वाला, बोले अहंकार रूपी कुंभकर्ण है। और ये मेघनाद क्या है, कहते ये मेघनाद जो है पाकारिजित काम विश्राम हारी, विश्राम को नष्ट करने वाला, उथल पुथल मचा देने वाला, चित्त को अशांत करने वाला जो कामदेव है ये कौन है, यही इस हृदय के भीतर रहने वाला मेघनाद है। रावण क्या है, एक दैत्य था उसका नाम था अतिकाय। ये अतिकाय कौन है जो भीतर भीतर की लंका में बस रहा अतिकाय, ये कौन है, इसका नाम है लोभ, लोभ रूपी अतिकाय। लोभ का अतिकाय उसका नाम क्यों था, उसकी काय इतनी थी कि उसका कोई सीमा ही नहीं थी, अतिकाय विशाल काय था। लोभ के शरीर की भी कोई सीमा नहीं है, लोभ की कोई सीमा नहीं, इसी लोभ के लिए लोग 99 के चक्कर का उदाहरण देते हैं। 99 एक रुपए था तो ले एक रुपए तो सवा रुपए हो गया, चुवन्नी और आ गई तो 1.5 रुपए हो गया, बोले अब पौने 2 हो गया, अब 2 रुपया हो गया, बोले अब तो संतोष करो, बोले नहीं अब 2.1 हो गया, फिर 2.3 हो गया, होते 2 रुपया चाराना हो गया, फिर 8 आना हो गया, फिर 3 रुपया हो गया, होते होते 99 हो गया, फिर 99 का चक्कर, फिर 999, फिर 9,999, 99 का चक्कर खत्म होने वाला नहीं है। लोभ की कोई सीमा ही नहीं। ये लोभ ही अतिकाय है। और मत्सर जो है ये महोदर नाम का दैत्य है। मत्सर का उदर बहुत, पेट बहुत बड़ा होता मत्सर का। मत्सर ग्रसित व्यक्ति इतना बड़ा पेट होता उसका कि वो महोदर ही होता है, वो महाराज अपने से बड़ा किसी को मानता ही नहीं है। और क्रोध, क्रोध क्या है, देह रूपी लंका में रहने वाला ये क्रोध महापापी देवान तक है। द्वेष रूपी दुर्मुख है, दंभ रूपी खर है, है? और कपट रूपी अकंपन नाम का दैत्य है। और दर्प रूपी मनुष्य का मांस खाने वाला मनुजाद, और मद रूपी सूल पानी नाम का राक्षस है। ये सब का सब राक्षसों का समूह ये इतना भयंकर है कि इसको जीतना हमारे बस की बात नहीं है। मोह 6 राक्षसों सहित इंद्री रूपी राक्षसियां भी हैं। तो हे भगवान, मोह दस मौली दस तद्भ्रात अहंकार पाकारि जित काम विश्राम हारी लोभ अतिकाय मत्सर महोदर दुष्ट क्रोध पापिष्ठ विबुधांतकारी द्वेष दुर्मुख दंभ खर अकंपन कपट दर्प मनुजाद मद सूल पाणी अमित बल परम दुर्जय निशाचर निकर सहित सड़वर्ग गो या तुधानी। हे भगवान, मोह आदि छह राक्षसों के साथ इंद्रिय रूपी राक्षसियां भी हैं, और ये जो विभीषण है ये कौन है? कहते हैं ये आपके चरण कमलों का सेवक जो जीव है यही विभीषण है, जो लंका में कैसे रहता है। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी जिमी दस नन मह जीव विचारी। ये जीव ऐसी लंका में रह रहा है, ये दुष्टों से घिरे हुए वन में चिंताग्रस्त होकर निवास कर रहा है, और यम नियम रूपी दसों दिक्पाल इस इंद्र इस रावण के भय से भयभीत होकर के, और वो भी थर थर कांप रहे हैं। हे महाराज, अब आपसे मेरी प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? निकर यम सकल सुर लोक लंकेश बस नाथ अत्यंत भीता। हे भगवान, यम नियम रूपी दसों दिक्पाल इंद्र इस रावण के अधीन न होकर भयभीत रहते हैं, इसलिए हे प्रभु, इन यम नियम आदि साधनों में इतनी सामर्थ्य कहाँ है जो हृदय की लंका में जो रावण बस रहा है परिवार से तो उसको उजाड़ सके। इसलिए हे जानकी वल्लभ, आपने कहाँ अवतार लिया? बोले आपने दशरथ जी के घर में अवतार लिया। दशरथ कौन है? बहुत प्यारी बात, ज्ञान अवधेश अवधनरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ, यही जो है ज्ञान ही चक्रवर्ती सम्राट दशरथ है। और कौशल्या कौन है? साक्षात भक्ति ही कौशल्या है, और ज्ञान और भक्ति इन दोनों का संयोग जब होता है तब श्री राम का प्राकट्य होता है। यहाँ दीनबंधु दास जी एक विशेष बात है, तुलसीदास जी ये कहना चाहते हैं कि आप भक्ति की महिमा गाते गाते ज्ञान की उपेक्षा नहीं कर सकते, अथवा ज्ञान की महिमा गाते गाते भक्ति की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि ज्ञान और भक्ति के संयोग से ही भगवान का प्रादुर्भाव होता है, भगवान का प्राकट्य होता है। पूर्ण ज्ञान भी होना चाहिए और पूर्ण भक्ति भी होना चाहिए। देखो भागवत जी के प्रेमी एक बात स्मरण करें, भक्ति महारानी ने नारद जी को अपना परिचय दिया कि मैं उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णतांगता, मैं गुजरात में जाकर जीर्ण हो गई, उस द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, और उत्पन्ना द्रविड़े साहम द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में मेरा विस्तार हुआ, कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी मेरा विस्तार हुआ, और मैं गुजरात में आकर जीर्ण शीर्ण हो गई। नारद जी बोले अब बुद्धि तो नहीं दिखाई पड़ रही हो? अरे बोले तो वृंदावन धाम की महिमा है, वृंदावन में प्रवेश करते ही मैं 16 वर्ष की किशोरी बन गई। नारद जी बोले वृंदावनस्य संयोगात पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। धन्य है वृंदावन जहाँ भक्ति का नृत्य होता रहता है। यहाँ वृंदावन से अर्थ पूरा ब्रज है, पूरा ब्रज ही वृंदावन है, कांबर वृंदावन है, दाऊजी वृंदावन है, सब वृंदावन है, 84 कोस ब्रज वृंदावन है। इसलिए बृहद वृंदावन के अंतर्गत श्री 84 कोस ब्रज वृंदावन धाम की जय। हमारे यहाँ संत लोग जय बोलते हैं तो 84 कोस ब्रजमंडल वृंदावन धाम की जय, ब्रज वृंदावन धाम की जय। क्या बोलते हैं? श्री 84 कोस ब्रज वृंदावन धाम की जय। सबका सब ब्रज वृंदावन धाम। और वायु पुराण, पद्म पुराण, वाराह पुराण आदि में तो लिखा है कि जहां वृंदा देवी ने तपस्या की वो वृंदावन है। तो 84 कोस ब्रज में वृंदा देवी की तपस्थली कहाँ है? वृंदा देवी की तपस्थली कामवन में है। इसलिए पुराणों के अनुसार कामवन आदि वृंदावन है। बोलो वृंदावन धाम की जय। वृंदा देवी की तपस्थली है वृंदावन, कामवन वृंदावन। क्या कह रहे थे हम, याद दिलाओ। हाँ, हम ये भक्ति का प्रसंग बोल रहे हैं। वृंदावन का संयोग पाकर भक्ति युवती हो गई, किशोरी हो गई, फिर भी रो रही है, जार जार आंसू गिर रहे हैं। नारद जी बोले, हमने इतनी महिमा आपको सुनाई आपकी, आप प्रसन्न क्यों नहीं हो रही है? भक्ति महाराज बोले, हम रहेंगे नहीं वृंदावन में, भले ही हमारा कष्ट दूर हो गया, बुढ़ापा दूर हो गया, हमें युवती हो गई, पर वृंदावन में नहीं रहूंगी, कहां जाएंगे? भक्ति महारानी बोली, इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं इस स्थान को छोड़कर विदेश चली जाऊंगी, परदेश, यहां रहूंगी नहीं। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि इस प्रकरण का साधकों को गंभीरता से विचार करना चाहिए। भला वृंदावन से भक्ति महारानी क्यों जाना चाहती है? इसलिए भक्ति महारानी वृंदावन से जाना चाहती हैं कि उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य जर्जर हो गए हैं, अपने पुत्रों के दुख से दुखी होकर वो वृंदावन छोड़ना चाहती हैं। वहां जाना चाहती जहां उनके पुत्रों की पूछो, पुत्र ठीक हो जाए। इसका तात्पर्य है कि साधक के हृदय रूपी वृंदावन में नित्य किशोरी के रूप में भक्ति महारानी प्रतिष्ठित हो जाए, किंतु यदि उसके हृदय का ज्ञान जर्जर है, उसके हृदय का वैराग्य जर्जर है, वृद्ध है, तो उस हृदय वृंदावन में भक्ति लंबे समय तक रहेगी नहीं। कहां चली जाएगी भक्ति? इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, बाहर चली जाएगी भक्ति। हृदय में अविचल भक्ति को बसाना चाहते हो तो जैसे आपके हृदय वृंदावन में भक्ति युवती हो गई है, ऐसे ही आपका ज्ञान भी युवान होना चाहिए और आपका वैराग्य भी जवान होना चाहिए। और ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों को युवा बनाने की सामर्थ्य किसमें है? बोले, कथा में है, कीर्तन में है, सत्संग में है। सत्संग में ज्ञान भी युवा हो जाता है, वैराग्य भी युवा हो जाता है और भक्ति भी युवती बनी रहती है। तत्रिकं तरुणायते, त्रिक तरुण हो जाता है। इसलिए ज्ञान की उपेक्षा नहीं करनी है, वैराग्य की उपेक्षा भी नहीं करनी है। तो यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ज्ञान रूपी दशरथ के यहाँ भक्ति रूपी कौशल्या के गर्भ से आपका जन्म होता है, माने ज्ञान और भक्ति के संयोग से प्रभु का प्राकट्य होता है। अब देखो, हमारे पूर्वाचार्य रसिकाचार्य संप्रदायाचार्य उस सब में कितना विशुद्ध ज्ञान है, उनका वैराग्य कितना ऊंचे धरातल का है, और भक्ति तो कहना ही क्या है, भक्ति के तो वे आचार्य ही हैं। सभी आचार्यों में देख लो आप, है। श्रीमन महाप्रभु जी तो साक्षात गोलोक बिहारी द्विभुज श्री कृष्ण ही हैं, पर जीवों को कृष्ण प्रेम दान करने के लिए प्रकट भए हैं, तो महाप्रभु जी की भक्ति देखो कैसी है। क्या कोई जीव कोटि का वहां तक चिंतन भी, चिंतन के द्वारा भी वहां तक नहीं पहुंच सकता है। राधा रानी के मादनाख्य महाभाव का आस्वादन करने के लिए उन्होंने अवतार ग्रहण किया है। पराकाष्ठा का प्रेम, पराकाष्ठा की भक्ति है। और वैराग्य कैसा है महाप्रभु जी का चरित्र आप देखिए, कैसा विलक्षण वैराग्य है। भोजन के बाद प्रसाद लेने के बाद एक हरित की लेते थे हर्र, उस हर्र का भी संग्रह नहीं किया जाता था, रोज नई हर्र भिक्षा में लाई जाती थी। सेवक ने दो हर्र रख ली और भोजन के बाद तुरंत कपड़े से खोल के हर्र दे दी, आपने सेवा से पृथक कर दिया, तुमने हमारे वैराग्य धर्म को, संन्यास धर्म को नष्ट कर दिया, तुम्हारे जैसे सेवक को हम अपने निकट नहीं रखेंगे। कंचन कामनी के स्पर्श की बात तो दूर है, उसकी छाया से भी बचे। आज हम लोग सोचते हैं कोई बड़ा नेता हमारे साथ फोटो खिंचा ले, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, तो हमारा सौभाग्य का उदय हो जाए। और पुरी के राजा गजपति व्याकुल हैं कि महाप्रभु का आलिंगन मुझे प्राप्त हो जाए, पर राजा है, रजोगुणी है, महाप्रभु मुख भी नहीं देखते। तब संतों ने गोपी गीत कंठस्थ करा दिया और जब राजा गोपी गीत गा रहा था रथ यात्रा का समय, तो तब कथामृतम तत् जीवनम कवि विरीजितम कल्मशापम श्रवण मंगलम श्रीमदाकतम भुवि गृणंति ते भूरिदा जना। महाप्रभु ने अपना प्रगाढ़ प्रेमालिंगन गजपति महाराज को प्रदान कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्री स्वामी हरदास जी की भक्ति देखो क्या कहना, जिन्हें संत अनन्य रसिक नृपति कहते हैं, साक्षात श्री ललिता जी हैं। रस रूपा भक्ति जीवों को प्रदान करने के लिए ही स्वामी जी प्रकट हुए हैं। जिस जीव के शीश पर अपना करकंज पधरा देते हैं, मानो उसे श्री जी की सखी तत्काल बना देते हैं, सहचरी बना देते हैं, ऐसे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, उनकी भक्ति तो ये है। और उनका ज्ञान कैसा है, अष्टादश सिद्धांत के पद देखो महाराज, सब कुछ है। और वैराग्य कैसा है कि छप्पन भोग लगाए मोर मरकट तिमि पोषे। नाभा जी कह रहे हैं रोज बिहारी जी को छप्पन भोग लगाते हैं लेकिन स्वयं कुछ नहीं लेते हैं। दो चार तोला चना उसी को बाटी एक बना लेते हैं, उसी को अंगावाटी बना के उसी को लेते हैं, ये वैराग्य। तो ये देखना पड़ेगा, हम अपने जीवन में ज्ञान की उपेक्षा तो नहीं कर रहे हैं, हम अपने जीवन में वैराग्य की उपेक्षा तो नहीं कर रहे हैं। बलदेव दास जी महाराज वर्तमान में साधकों के बीच की सबसे भारी समस्या यही है। भक्ति की बात तो सब खूब करते हैं और खूब भक्ति का आकर्षण रहता है, पर यह कभी हम लोग आत्मनिरीक्षण नहीं करते हैं कि हमारे भीतर ज्ञान की स्थिति क्या है, हमारे भीतर वैराग्य की स्थिति क्या है, ये हम नहीं देखते हैं। फिर भक्ति तो हृदय में रह नहीं जाती, तो भक्ति से ही हमारी मान्यता हुई है, तो भक्ति के नाम पर दंभ हमारे भीतर प्रविष्ट हो जाता है और उस भक्ति के नाम से दंभ करके हम अपनी वासना पूर्ति में लग जाते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति में लग जाते हैं और फिर हमारा सर्वनाश हो जाता है। क्योंकि सांच बिना हरि हाथ न आवे सब रहनी है ढीली वेशधारी। हरि के उरसाले। दंभी लोभी कपटी नट से, दंभी लोभी कपटी नट से, शिष्णोदर को पाले। वेशधारी हरि के उरसाले, हरि के उरसाले। हमारे महाराज जी के गुरुजी पहाड़ी बाबा महाराज के गुरुजी, श्री पहाड़ी बाबा महाराज के गुरुजी पूज्य श्री स्वामी लक्ष्मण दास जी महाराज शरीर से ब्रजवासी थे, बलदेव जी के थे, जैसे महाराज जी से सुना है। तो हम जब जब दाऊ जी जाते हैं तो हमको अपने दादा गुरु जी की प्राकृत भूमि के रूप में दाऊ जी की भूमि का स्मरण होता है। अंग्रेजी जमाना था, उस समय वो जमींदार थे, नाम क्या था ये तो शोध का विषय है। जैसा हमने सुना है परंपरा से वो अर्थ सुना रहे हैं। जमींदार थे, बड़े ऊंचे बड़े जमींदार थे, हाथी घोड़ा सब था उन पर। बड़ी उम्र हो गई, 60-65 साल के हो गए, कोई संतान नहीं हुई, तो अपने भाई को सब संभलाकर पत्नी सहित वृंदावन आ गए भजन करने। या परिक्रमा करते करते एक दिन पहाड़ी बाबा मूल पुरुष श्री स्वामी नरसिंह दास जी महाराज पेड़ के नीचे बैठे थे, जमुना किनारे मिल गए। वहां आने जाने लगे, श्रद्धा जम गई, बोले बाबा हमें कंठी दे दो, दीक्षा दे दो। बाबा हंसे, बाबा बोले बच्चा तेरे मन में पुत्र की वासना रही है बहुत तेजी तीव्रता से, और वासना रहेगी तो पुनर्जन्म होगा, बेटा के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, और मेरा चेला बनने के बाद फिर संसार में जन्म लेना पड़े तो चेला बनने का क्या मतलब हुआ, इसलिए तू चला जा अपने घर दाऊ जी, चला जा और तुझे एक पुत्र होगा। बोला महाराज अब हमारी उम्र नहीं है पुत्र की। बोले अब तो बाणी निकल गई। बाबा बोले अब तो बाणी निकल गई। तो वे दाऊ जी वाले पंडित जी कह के गए कि बाबा तो ठीक है, बालक यदि हुआ तो मैं आपके ही चरणों में अर्पित कर दूंगा। बाबा बोले देखा जाएगा। और बालक का जन्म हुआ। जन्म के बाद कुछ नेक जोग होते हैं, जन्म के दस्तोन वगैरह होते हैं, छठ पूजा वगैरह होती है, वो सब हो गया, नामकरण हो गया। 1.5 महीने के बालक को लेकर उनके पिताजी खाक चौक आए जहां बाबा विराजते थे। ढूंढा पर बैठे थे, पहाड़ी बाबा चरणों में रख दिया, महाराज आपकी अमानत आप स्वीकार करो, आपने कहा था पुत्र होगा, मैंने कहा था पुत्र होगा तो आप कोई भेंट कर देंगे, आपको भेंट है। बाबा हंसने लगे, बोले वाह भाई, बुढ़ापे की संतान तो कोई छोड़ नहीं सकता, पर ये पंडित वचन का पक्का है। बोले ये तो मेरा हो गया, इसका नाम लक्ष्मण दास हो गया, ऐसा बोले इसका नाम लक्ष्मण दास हो गया, ये तो मेरा हो गया, जा चार और होंगे तेरे। तो हाथ जोड़ के बोले कि बाबा अब लोग नाम धर रहे हैं कि बुढ़ापे में छोरा भयो, और चार चारण की ब्रजवासी तो मुफट हो ना, चार चारण की लेन लगेगी तो हमारा पूरा गांव बलदेव नाम धरेगो कि बुढ़ापे में लेन लग रही है। बाबा बोले अब तो बाणी निकल गई, बस यही बात बोलते थे बाबा सबको, अब तो बाणी निकल गई। फिर गए तो चार पुत्र और हुए, तो श्री लक्ष्मण दास जी 5 भाई थे, सबसे बड़े ये थे। और जब वे 5 वर्ष की आयु के हुए तब बाबा उनके पिताजी उनको धूना पर छोड़ गए। तो पहाड़ी बाबा छाया में नहीं जाते थे, वृक्ष के नीचे, यहां रहे तो पूरे जीवन भर वृक्ष के नीचे रहे, नीम के नीचे, और जब हिमालय में रहे तो गुफा में रहे। मनुष्य के द्वारा निर्मित चाहे झोपड़ी हो या कोई मकान हो उसके भीतर प्रवेश नहीं करते थे वो। और ऐसे ही लक्ष्मण दास जी रहे, 5 वर्ष का बालक, जमींदार परिवार का बालक, श्री लक्ष्मण दास जी भी पूरे जीवन ऐसे ही रहे, लंगोटी के अलावा शरीर पर कुछ भी धारण नहीं किया, ठंडी गर्मी बरसात विलक्षण थे। पर वो सरल बहुत थे श्री लक्ष्मण दास जी में, महाराज जी सुनाते थे गुरु जी इतने सरल थे, गुस्सा कभी नहीं करते। तो हम चेला और पुजारी बने तो पुजारी के प्रति प्रेम होता ही है। तो बढ़िया सुंदर मलमल की धोती और गुरुजी से कहा, गुरुजी ब्रज में घूमिया में? बोले हाँ जाओ बच्चा घूमिया। तो बोले बढ़िया कपड़ा के जूता और मलमल की धोती। और उस समय बोले हम नए नए साधु थे, जटा नहीं थे, हमारे केस थे, उनमें बढ़िया तेलम सुगंधित डाल रखा था और जो है एक झोली थी बढ़िया चमकीली। शान शौकत में थे, नए साधु थे। तो ब्रज में चमेली वन है ना, चमेली वन, चमेली वन के आसपास की घटना है। महाराज कहते एक खेत की मेड़ से जा रहे थे तो तीन लाली दिखाई पड़ी। एक लाली बीच में है और वो बीच वाली लाली दो लालियों के कंधे पर ऐसे गलबैया दिए हुए और तीनों ऐसी कुछ गीत गा रही हैं, झूमते हुए आ रही है। जैसे हमको देखा तो बोले नया नया बैराग था तो ऐसी नीची नजर हमने कर ली, उनकी तरफ नहीं देखा। सयानी बच्ची है, क्या देखे जंगल में, नीची नजर कर ली। तो वो लाली बोली, ए दूला सो सजो धजो कहाँ जा रहे हो, ऐसे बोली। तो महाराज जी कहते हम तो शुरू से ही रहे स्वभाव के तेज, तो हमने थोड़ा कड़क कर कहा, ए महात्माओं से बोलने का तुम्हें सबूर नहीं है, कैसे बोला जाता, हम दूला लग रहे हैं। तो वो लाली बोली, वो बीच वाली तो कुछ नहीं बोल रही थी, वो इधर दोनों लाली कह रहे थे, तू साधु तो है ना है? अरे साधु बन, जूता पहन रखे हैं, तेल फुलेल बांध के सन में लगाए रखो है, मलमल की धोती पहन के चल रहा है, ऐसे कहीं साधु बने? चमेली वन में रहे, चैतन से कट, रज में विश्राम कर, रज में सो और खूब नाम जप कर, तब साधु बने वो, ऐसे साधु आए बन रहे। उन लालियों ने ऐसा कहा, कहते उन लालियों ने जब ऐसा कहा तो वो बीच वाली लाली हंसी और बोली, कोई बात ना है बाबाए, जान देवाए, ज्यादा मत छेड़ो, जान देवाए। कहते उसके बाद पता नहीं क्या हो गया, पागलपन जैसा चढ़ा, हमने अपनी झोली फेंक दी, अचला उतार कर फेंक दिया, जूता उतार दिए, शरीर पर केवल एक लंगोटी रह गई और चमेली वन में गए। मधुकरी करने में तो महाराज जी कभी जाते नहीं थे, जीवन में कोई मधुकरी करी नहीं, वहीं पड़ गए, नाम जप करने लगे, भजन में इतना तीव्र वैराग्य और बार बार व्याकुल होकर सोचने लगे कि ये कौन थी ये लाली जिन्होंने ये हमको उपदेश दिया। तब एक दिन कृपा करके श्री जी पधारी और उन्होंने कहा कि तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए ललिता विशाखा सहित स्वयं राधा रानी पधारी थी। तो महाराज जी कभी एकांत में इस घटना को जब सुनाया तो महाराज जी के नेत्रों से अश्रुधार बह चली। बोले बच्चा हमारे गुरुजी तो ऐसे देवता थे, किसी को कुछ बोलते ही नहीं थे, हमें तो ललिता विशाखा और राधा रानी ने साधु बनाया और महाराज जी का पूरा जीवन बीत गया। जीवन में कभी दूसरी लंगोटी धारण नहीं की उन्होंने, एक ही लंगोटी रखते थे, वही गीली होती सूख जाती, एक अचला एक लंगोटी एक साफी। जीवन में कभी अपने पैर में जूता चप्पल नहीं पहना, कभी छाता नहीं लगाया, वैराग्य। वैराग्य के अभाव में ज्ञान केवल पेट भरने के काम आता है और ज्ञान के अभाव में वैराग्य भी पेट भरने के काम आता है। इसलिए साधक को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, हमारी भक्ति तो पुष्ट रहे ही, हमारा ज्ञान भी जर्जर दुर्बल नहीं होना चाहिए, हमारा वैराग्य भी जर्जर दुर्बल नहीं होना चाहिए। वैराग्यवान महापुरुषों का संग करने से वैराग्य पुष्ट होता है, वैराग्यवान संतों के चरित्र पढ़ने से वैराग्य पुष्ट होता है, भगवत भागवत चरित्रों के श्रवण से ज्ञान पुष्ट होता है, संतों के चरित्र से ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों पुष्ट होते हैं। पर एक निवेदन और करें, बहुत अच्छी बात है, हम लोगों के काम की बात है। कई बार किसी सिद्ध कोटि के भक्त में, हमारे जैसे व्यक्ति में नहीं, कई बार किसी सिद्ध कोटि के भक्त में वैराग्य आदि के चिन्ह न भी दिखाई पड़े, पर यदि उनके व्यवहार से, उनकी वाणी से वैराग्य की अभिव्यक्ति होती है तो भी उन महात्माओं में अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए। फिर उन महात्माओं के साधक अवस्था पर हमें दृष्टि रखनी चाहिए। होता क्या है कि जो उच्च कोटि के भगवत भक्त सिद्ध पुरुष होते हैं, फिर उनको कोई विशेष आग्रह नहीं रह जाता, शरीर शिथिल हो जाता है, जैसा शरीर लोग रखें वैसा वे रहते हैं, पर लोलुप की तरह वे पदार्थ भोगने वाले नहीं होते हैं। तो निकट वाले जो अपरिपक्व अधकचरे साधक होते हैं, वे क्या करते हैं, उनकी साधक अवस्था पर तो दृष्टि नहीं रखते हैं, उसकी वर्तमान अवस्था पर दृष्टि रखते हैं कि ये कैसे प्रणाम करवाते हैं, ये कैसे पांव धुलवाते हैं, ये कैसे माला पहनते हैं, ये कैसे चंदन लगवाते हैं, इस पर ध्यान उनका जाता है। तो वे सोचते हैं कि चलो हम भी अब जल्दी से जल्दी महाराज जी बन जाएं, हमारे भी कोई 10-5 चेला हो जाएं, कोई आसन लेके चले, कोई कमंडल लेके चले। तो ऐसी यदि भावना हमारे मन में आ गई तो हमारी उल्टी गिनती शुरू, पुनर्मूसको भव। जानते हो पुनर्मूसको भव? नहीं जानते। एक बिल्ली ने मारा झपट्टा तो चूहा बेचारा डर के मारे भागा, भाग कहीं ठोर नहीं, भजनानंदी सिद्ध महात्मा थे, श्री राधेश्याम बाबा जैसे सिद्ध पुरुष थे कोई, उनकी गोद में आके वो चूहा गिर गया। उनको बड़ी दया आई, बोले क्यों, अरे क्यों कांप रहे हो भैया, चूहा भैया इतने क्यों कांप रहे हो? बोले म्याऊं म्याऊं, देखो काल हमारे पीछे पड़ा है। अच्छा क्यों चिंता करते हो? तो कमंडल से जल छीटा, बिडालो भव माने मारजारो भव, बिलाओ बन जाओ। अब चूहा को बिल्ला बना दिया। एक दिन वो बिलावा के गोद में फिर बैठ गया, महाराज बहुत डर है, क्यों? बोले कुत्ते पीछे पड़े हैं। कुकुरो भव, कुत्ता बन गया। एक दिन कुत्ता आया, बोले महाराज हम बड़े परेशान हैं, क्यों? अरे तुम क्यों परेशान हो? बोले भेड़िया परेशान करते, भेड़िया गांव में घुस जाए तो कुत्ता सब खा जाता है, भेड़ियों से भय है। लिब्रको भव, फिर आया भेड़िया के रूप में, बोले महाराज भी बहुत डर है, क्यों? बोले सिंह तो भेड़िया को तोड़ देता, खा जाता है, सिंह शब्दात ब्रिका इव, उसकी तो गर्जना सुन के हमको भागना पड़ता महाराज। तो कहा व्याघ्रो भव, शेर बन जाओ, चूहे को शेर बना जाओ। महाराज शेर हो गए, सिद्ध पुरुष से उन्होंने संकल्प किया, बन गया शेर। शेर बना तो लगी उसको भूख, बोले अब भूख लगी तो बाल भोग कहां से करें, तो महात्मा को ही खाने के लिए वो दौड़ा। जैसे ही महात्मा को खाने के लिए दौड़ा तो महात्मा तो समझ गए उसके दुष्ट अभिप्राय को, फिर तो उन्होंने कमंडल का जल लिया, कहा पुनर्मूसको भव, फिर से चूहा बन जा। फिर से चूहा बन गया, बोले अब क्षमा करो हमको, फिर से बना दो। बोले अब तुम चूहा ही बने रहने लायक हो। तो इसी प्रकार से संतों के निकट आकर हम कहां मूसा से सिंह बन गए, लेकिन जब हमारे जीवन में दंभ आ जाएगा तो पुनर्मूसको भव। इसलिए चाहे जितने बड़े बन जाओ पर गुरुजनों की समता कभी नहीं करना, उनकी निरंतर चरण रज बन करके रहना, ये भाव बड़ा अद्भुत भाव है। तो कहते हैं यही है लोभ अतिकाय मत्सर महोदर दुष्ट। ये मत्सर जो है, इस मत्सर के ऊपर चर्चा चली थी, क्रोध पापिष्ठ विबुधांतकारी देवांतक, देवांतक नरांतक, विबुधांतकारी, ये जो है ये विबुधांतकारी है, देवांतक है, क्रोध ही महापापी देवांतक है, द्वेष दुर्मुख नाम का असुर है, दंभ खर है और कपट अकंपन है, दर्प जो है मनुजाद है, और मद शूल पानी नाम का राक्षस है। ये सारा राक्षस और मोह आदि इनकी जो वृत्तियां हैं यही राक्षसियों के समान है, ये इंद्रियां राक्षसियां हैं। और महाराज ये जीव विभीषण है, इन दुष्टों से घिरे हुए इस वन में निवास कर रहा है। और यम नियम आदि दसों दिक्पाल रावण के से सर्वथा भयभीत हैं, और इस भयभीत रावण के भय से मुक्त करने के लिए आपने दशरथ के यहाँ अवतार लिया। तो ज्ञान ही दशरथ है और कौशल्या ही भक्ति है, ऐसे ही भगवान आप ज्ञान रूपी दशरथ को मेरे हृदय में प्रकट कीजिए, भक्ति रूपी कौशल्या को प्रकट कीजिए और आप स्वयं अवतार लीजिए। अवतार लेकर आप श्री जानकी जी का पाणि ग्रहण कीजिए, विवाह कीजिए, और इसके बाद फिर क्या कीजिए? फिर बोले कि आप वनवास को स्वीकार कीजिए। वनवास को क्यों स्वीकार कीजिए? जैसे आप पिता की आज्ञा से वन पधारे थे, ऐसी मेरे हृदय रूपी वन में आप पधारिए। और वहां वन में आपको कौन मिलेंगे? बोले ये बंदर भालू मिलेंगे, ये मोक्ष के साधन, ये सब बंदर भालू साधक ही हैं, राम जी के सेवक हैं, ये सब ज्ञान रूपी सुग्रीव से संसार रूपी सागर पर पुल बनवा दीजिए, और वैराग्य रूपी हनुमान जी के द्वारा विषय रूपी जंगल में आग लगा दीजिए। इस तरह से हमारे भीतर की लंका का दाह हो जाएगा। और ऐसे हे ज्ञान के घनीभूत स्वरूप हे श्री रघुनाथ जी, आप जब हमारे हृदय की लंका हनुमान वैराग्य रूपी हनुमान जी के द्वारा लंका को जला देंगे और सेतु बंद करके जब लंका पर विजय प्राप्त कर लेंगे, रावण का उसके कुल सहित नाश कर देंगे, तो महाराज फिर यहाँ एक विशेष बात है दीनबंधु दास जी, यहाँ एक विशेष बात ये है, आपको अयोध्या जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तो लंका को जला करके लंका में विभीषण को बनाकर अयोध्या जाना पड़ा, लेकिन अब तो महाराज हमारा हृदय ही अयोध्या बन जाएगा और आप हृदय सिंहासन पर कृपा पूर्वक विराजमान हो जाइए जानकी जी के सहित। ये है, ये राम राज्य चाहते हैं विनय पत्रिका के द्वारा श्री तुलसीदास जी, श्री अपने पंडित श्री रामकिंकर उपाध्याय जी ने इस संबंध में बहुत अच्छी बात लिखी है। उन्होंने कहा कि प्रभो राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। तो बोले संसार का शोक तो चला गया, पर संसार में मैं हूं, मेरा शोक क्यों नहीं गया? उपाध्याय जी ने लिखा है मेरा शोक क्यों नहीं गया, इसका मतलब है बाहर की लंका को तो आपने जीत लिया, अभी भीतर की लंका पर विजय बाकी है, इसलिए भीतर के रावण आदि को नष्ट करके आप मेरे हृदय में राम राज्य की स्थापना कीजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ज्ञान अवधेश ग्रह गेहिनी, भक्ति शुभ तत्र अवतार भूभार हरता, भक्त संकष्ट अवलोक पितु वाक्य कृत गमन किए गहन वैदेही भरता, कैवल्य साधन अखिल भालु मरकट विपुल ज्ञान सुग्रीव कृत जलद सेतु, प्रबल वैराग्य दारुण प्रभंजन तनय। हनुमान जी को परम वैराग्य का स्वरूप कहा। विषय बन भवन मिव धूम केतु, दुष्ट धनुजेश निर्वंश कृत दास हित, आपने अपने दास के हित माने सेवकों के हित के लिए उस दुष्ट रावण का वंश सहित नाश कर दिया, ऐसे ही तुलसी दास का परम हित करने के लिए हृदय में जो मोह रूपी रावण परिवार सहित बस रहा है इसका विनाश कर दीजिए। विश्व दुख हरण बोध ही करासी, आप पूरे विश्व का दुख हरण करने वाले हैं, इस प्रकार से मेरे हृदय की लंका को नष्ट करके, मेरे हृदय को रावण का सकुल रावण का वध करके मेरे दुख का भी हरण कीजिए, क्योंकि आप बोध की एकमात्र राशि हैं। और अनुज निज जान की सहित हरि सर्वदा, दास तुलसी हृदय कमलवासी, आप अपने भाई लक्ष्मण के सहित श्री किशोरी जी के सहित मेरे हृदय रूपी अयोध्या में राजगद्दी पर विराजमान होकर अविचल राज कीजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। विनय पीयूष में इस पद की बहुत विस्तृत व्याख्या है, लेकिन उस विस्तृत व्याख्या को अत्यंत सार संक्षेप में हमने आज आपके सामने प्रस्तुत किया है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। श्री राम, जय जय राम, श्री राम, जय जय राम, सीता राम, जय सीता राम, सीता राम, जय सीता राम, राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। शाम को 4 बजे से झूला का समय है, झूला दर्शन करेंगे। और कल श्रावण पूर्णिमा है, वैसे व्रत की पूर्णिमा आज भी है, पर कल श्रावण पूर्णिमा है, रक्षाबंधन महापर्व कल है, यज्ञोपवीत धारी द्विजातियों का, ब्राह्मणों का कल विशिष्ट पर्व श्रावणी पर्व है। तो कल प्रातः काल आप लोगों को जो बटुक ब्रह्मचारी हैं उन्हें और जल्दी उठना होगा, क्योंकि लगभग 6 बजे यहां से श्रावणी के लिए प्रस्थान करना है। तो उसके पहले यहां देव पूजन भी संपन्न हो जाएगा और प्रातःकालीन संध्या भी उसके पहले संपन्न हो जानी चाहिए, क्योंकि श्रावणी उपाकर्म में संध्या प्रातःकालीन करके ही वहां जाया जाता है। फिर मध्यान्ह संध्या वहां महासूर्य उपस्थान होता है, वहां आप लोग मध्यान्ह संध्या करेंगे और उपाकर्म होगा, ऋषियों का पूजन होगा। और फिर कल एक और विशेष मनोरथ है, सत्यनारायण भगवान कल यहाँ उनका मंडप सजेगा और कल सत्यनारायण कथा होगी, सत्यनारायण व्रत कथा। मथुरा में मोक्ष गली में द्वारकाधीश जी के पीछे सत्यनारायण मंदिर विराजमान है। मूल पुरुष पहाड़ी बाबा महाराज के दादा गुरु श्री स्वामी षटकोपदास जी महाराज ने भूमि से प्रकट करके भगवान को वहां लगभग 350 वर्ष पहले ठाकुर जी को प्रकट करके विराजमान किया था। वहां नए मंदिर का निर्माण चल रहा है, श्री विश्वनाथ जी चौधरी जी ब्रज विकास ट्रस्ट वाले वो सब उसको बढ़िया से कर रहे हैं। प्राचीन मंदिर है, मंदिर तो एकदम ऐसा हो गया कब द्वारा ही बनाना पड़ेगा, बन रहा है मंदिर। ठाकुर जी इस समय जड़खोर में ही विराज रहे हैं, नहीं तो महाराज कहां इतने पुराने मंदिर के ठाकुर जी बाहर निकलने वाले, पर इस समय अपनी गौशाला घूम रहे हैं। तो कल विशेष मनोरथ सत्यनारायण व्रत कथा का होगा, खूब पंचामृत पंजीरी बनेगी और व्रत तो आप लोगों का नित्य का है ही है, और कल आपको अपना जप भी करना ही होगा, पाठ भी करना होगा। तो कल आपकी ज्यादा कठोर तपस्या है कल आप लोगों की, तो कल इस प्रकार से आप लोगों को इसका लाभ लेना है। और हम तो ऐसा विचार मन में किए थे कि 2 महीना कहीं भी जाना नहीं है और जाएंगे भी नहीं, मन से तो यहां रहना ही है, लेकिन एक ऐसी बोल रहे हैं ऐसी स्थिति भगवान के संकल्प से बन रही है कि 5 अगस्त को जो श्री अयोध्या जी में श्री राम मंदिर का भव्य शिलान्यास हो रहा है, उसमें लगभग पूरे देश से प्रमुख संतों में लगभग 40-50 संतों को आमंत्रित किया गया है और कुल मिला के प्रधानमंत्री जी के सहित 200 लोग ही वहां होंगे। तो उन 40-50ों में हम हैं तो कहीं से कहीं तक नहीं, लेकिन फिर भी हमारा नाम उनमें लिखा हुआ है। तो मैंने तो प्रार्थना की थी कि हम यहां से संदेश लिखकर भेज दें और यहां हम व्रत में दीक्षित हैं, पर जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य श्री स्वामी रामभद्राचार्य जी का आदेश है, नहीं मैं भी अपना नियम छोड़ के राम जी के लिए जा रहा हूं। पूज्य छावनी वाले महाराज जी का आदेश आया और भी पूज्य स्वामी श्री गोविंद देवगिरी जी का आदेश आया, पूज्य श्री रेवासा महाराज जी का आदेश आया, श्री और विष्णु परिषद के जो लोग हैं उन सबका तो सबका बड़ा दबाव है अयोध्या के संतों का भी कि नहीं आप आइए ही। तो चार तारीख को हम अयोध्या जी पहुंचेंगे और पांच तारीख को वहां से करके चलेंगे, पर रात हो जाएगी तो दो दिन के सत्संग का गैप होगा, लेकिन वो गैप नहीं होगा। धनंजय दास महारथी हैं, हमने उनको अपना प्रतिनिधि बनाया है, संकल्पित प्रतिनिधि हैं वो हमारे। सारा अनुष्ठान देवार्चन अभिषेक सब में हमारी ओर से वही बैठ रहे हैं, क्योंकि वो इतना बड़ा कार्य है साधन का कि वो सवेरे से लेकर रात तक शाम तक इतना बैठना ठाकुर जी की कृपा है। उनको थोड़ा दो दिन और श्रम करना पड़ेगा, वे दीन बंधु दास जी हमारे साथ जा रहे हैं, नहीं तो इनको दो दिन सेवा करनी थी। तो धनंजय दास जी को दो दिन सत्संग, क्योंकि चातुर्मास का क्रम है तो सत्संग भी वो कराएंगे, तो दो दिन का सत्संग भी होगा। तो वो उनकी इच्छा के ऊपर, वो जो भागवत कहो, गीता कहो, रामायण कहो, महाभारत कहो, भक्तमाल कहो, जो उनकी इच्छा होगी सो वो कहेंगे। दो दिन वो प्रवचन करेंगे और फिर 6 तारीख से पुनः दास आप सबकी सेवा में प्रस्तुत है। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज की जय। चाहिए सबको, और शाम को उत्सव मनाना चाहिए, यहाँ दीपदान हो, उत्सव हो, पूरे देश में और पूरे संसार में उस दिन ऐसा कुछ होना चाहिए कि भादों में ही लोग समझें कि दीपावली आ गई। हम तो कहते हैं पांडे जी महाराज, हम तो कहते हैं कि हर बार जन्माष्टमी की बधाई, दाऊ दादा की छठ की बधाई, राधाष्टमी की बधाई हम लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। इस बार दाऊ दादा ने, ठाकुर जी ने, राधा रानी ने सबरी बधाई पहले ही दे दी। 5 अगस्त को ही पूरे विश्व को बधाई मिल रही है राम मंदिर के भव्य शिलान्यास की, और हम आशावादी हैं, हम चाहते हैं कि फिर कभी ऐसे भव्य शिलान्यास कृष्ण जन्म स्थान मथुरा में भी हो, काशी विश्वनाथ में भी हो, और तब हम स्वाभिमान से कह सकें कि हम भारतवासी हैं। जय जय श्री राधे। Yeah.